ओम ओम ओम चर्चा आज मंत्र तीन प्रकार के होते हैं, परोक्षकृत, प्रत्यक्षकृत और आध्यात्मिक। उनके उदाहरण दे रहे हैं। तत्र परोक्षकृता सर्वाभिर्नाम विभक्तिभिर्युज्यन्ते। परोक्षकृत जो ऋचाएं हैं वो सातों नाम विभक्तियों और प्रथम पुरुष आख्यात के जो प्रथम पुरुष है, प्रथम पुरुष हैं, उनसे युक्त होते हैं। प्रथम पुरुषैश्च आख्यातः सर्वाभिर्नाम विभक्तिभिर्युज्यन्ते प्रथम पुरुषैश्च आख्यातस्य। सातों विभक्तियां और आख्यात के प्रथम पुरुषों से युक्त होते हैं। जी, जैसे उदाहरण से समझ लो, इंद्रो दिवा इंद्र ईशे पृथिव्या, ये प्रत्येक विभक्ति का उदाहरण दिया है। यहां पर इंद्रो दिवा ईशे, परमेश्वर द्युलोक का स्वामी है। यहां पर दिवा में षष्ठी हो रही है, कर्म में षष्ठी। इंद्र द्युलोक का स्वामी है, इंद्र पृथिव्या पृथ्वी लोक का स्वामी है, इंद्र अपाम और अंतरिक्ष लोक का। अपाम शब्द से अंतरिक्ष ले लेंगे, अंतरिक्ष नाम में पढ़ा है ये अप शब्द। इंद्रो अपाम, इंद्रायत पर्वतानाम, इंद्र जो है वो परमेश्वर, ये क्या है, पर्वतानाम, पर्वतों का अधिपति है। इंद्रवृधाम, परमेश्वर ये जो बड़े से बड़ी आत्माएं हैं उनका भी स्वामी है। इंद्रायत मेधिराणाम, मेधा संपन्न मनुष्यों का शासक है। इंद्र क्षेमे हव्या, क्षेम के विषय में हव्य है, प्रार्थनीय है। इंद्र योगे, और इंद्र परमेश्वर अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति के लिए भी आह्वातव्य है। हव्य का अर्थ है आह्वातव्य, पुकारने योग्य, क्षेम के विषय में और योग के विषय में। क्षेम होता है जो प्राप्त की रक्षा करते हैं वो क्षेम होता है, और अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति के लिए जो इच्छा होती है उसको योग कहते हैं, उसके लिए जो प्रयास होता है उसको योग कहते हैं। तो यहां देखिए, इंद्रो दिवा इंद्र ईशे पृथिव्या, यहां इंद्र को प्रथमा विभक्ति में प्रयोग किया है, और ईशे जो है प्रथम पुरुष का क्रियापद है। ईशे ईशाते ईशीरे, लिट लकार का प्रयोग है। और देवतावाची जो अगला जो इंद्रम, अच्छा इंद्र सूक्त के ही हैं ये मंत्र। इंद्रम इद गाथिनो बृहद इंद्रम अर्के भी अर्किणा इंद्रम वाणी रनुसत, ये इंद्रम द्वितीय विभक्ति का उदाहरण दे रहे हैं। हे गाथिना, हे गायक लोगो, तुम सर्वोत्तम गान के द्वारा, गाथिना बृहद इंद्रम महान उस इंद्र का गान करो, सर्वोत्तम गान के द्वारा परमेश्वर का स्तवन करो। बृहत इंद्रम इंद्रम अनुशत स्तवन करो, अनु स्तुत। अर्किणा, हे वेद पाठी लोगो, अर्के भी इंद्रम वेद मंत्रों के द्वारा उस इंद्र का गुणगान करो। वाणी इंद्रम, हे सभी मनुष्यों, वाणी ये तृतीय विभक्ति के अर्थ में वाणी शब्द का प्रयोग हो रहा है, वाणी के द्वारा परमेश्वर की स्तुति करो। इंद्रम अनुशत दिया भी इन्होंने, वाणी वाणी भी के अर्थ में है। तो यहां इंद्रम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग दिखाया, तृतीय विभक्ति का प्रयोग देखिए, अनुशत अनुशत क्रियापद है। तो नहीं, प्रथमा विभक्ति लोगो तुम, अच्छा हाँ मध्यम पुरुष तो हो गया, पर ये आगे दिखाएंगे कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि मध्यम पुरुष का प्रयोग दिखाई दे रहा है लेकिन वो प्रत्यक्ष कृत ऋचा कहलाती है। जस्ट थोड़ा सा आगे चल करके दिखाएंगे कि मध्यम पुरुष का प्रयोग होते हुए भी वो ऋचा प्रत्यक्ष कृत कहलाएगी, इस श्रेणी में आएगी। मध्यम पुरुष में तो मैं शब्द ये बोलने में गड़बड़ कर देता हूं, प्रत्यक्ष नहीं परोक्ष कृत। इंद्रम इत गाथिनो बृहत, बृहत इंद्रम इत अनुशत, ये मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया हो रही है ना। अर्किणा अर्के भी इंद्रम, इंद्रम इत गाथिनो बृहत, गाथिना ये संबोधन है, हे गायक लोगो तुम जो है उस सर्वोत्तम गान के द्वारा परमेश्वर का स्तवन करो। अर्किणा अर्के भी इंद्रम, वेद पाठी लोगो वेद मंत्रों के द्वारा परमेश्वर का गुणगान करो, वाणी के द्वारा इंद्र का गुणगान करो। और इंद्रेण एते त्रितसवो वे विषाणा, ये पीछे एक मंत्र आ चुका है, इंद्र के द्वारा 3, 8, 9 पर आ चुका है। इंद्रेण एते प्रकल्वित, प्रकल्वित एक वणिये वणिक के अर्थ में शब्द आया था। इंद्रेण एते त्रितसवो वे विषाण, ये सारे राष्ट्र में फैले हुए दुष्टों के हिंसक क्षत्रिय लोग, एते वे विषाणा फैले हुए विश्वी व्याप्तो, त्रितसव दुष्टों के हिंसक जो क्षत्रिय लोग हैं, एते वे विषाणा त्रितसव, त्रि हिंसायम धातु का रूप है त्रितसव। इंद्रेण दुर्मित्रासा, राजा के साथ मिलकर दुर्मित्रासा जो दुर्मित्र हैं, राजद्रोही हैं, उन्हें श्रेष्ठा आपान नीची अधवंत, फेंके हुए जल की तरह नीचे पहुंचा दो। श्रेष्ठा आपा विसर्जित जो आप हैं, सृज विसर्गे और श्रेष्ठा का अर्थ हो जाएगा विसृष्ट जो आप जल हैं, फेंके हुए जल की तरह नीची अधवंत, आप शब्द स्त्रीलिंग है इसलिए नीची शब्द स्त्रीलिंग का बोला है, न का उपमा अर्थ है, फेंके हुए जल की तरह नीचे, बादल से जैसे जल नीचे फेंके जाते हैं तो नीचे पहुंच जाते हैं, तो इंद्रेण इंद्र के साथ जो दुर्मित्र हैं, दुष्टता कर रहे हैं, शत्रुता कर रहे हैं, उनको मीमाना प्रकल्वित, ये जो मीमाना है तोलने वाले व्यापारी लोग, प्रकल्वित बनियों को कहा है यहां पर। कलाश्च वेद प्रकलाश्च, व्यवहार की कलाओं रूप कलाओं को जानता है। सुदा से उत्तम दाता ब्राह्मण आदि के लिए विश्वानी भोजनानी जहु, सब प्रकार के भोग्य पदार्थ, भोजना का अर्थ है भोजनानी, विश्वानी भोजनानी सुदा से जहु, भोजनम भोजने भोजनानी होता है ना, तो नी हट जाता है तो वो भोजना शब्द बन गया, विश्वानी भोजनानी सुदा से अच्छे दान दाता के लिए जहु त्याग करो, त्याग करते हैं, त्याग करो, त्याग करें। एते वे विषाणा त्रित्सवः, ये जो वे विषाणा त्रिहु हिंसायम धातु का रूप है, सारे राष्ट्र में फैले हुए दुष्टों के हिंसक जो क्षत्रिय लोग हैं। इंद्र से दारयितव्य त्रित्सव, इंद्रेण दारयितव्य एते ये मेघ वे विषाणा, बार बार व्याप्त होते हुए वे विषाणा, इंद्रेण एते त्रित्सवो वे विषाणा, आपो न सृष्टा अधवंत नीचई, नीचे की तरफ दौड़ रहे हैं, जल जैसे नीचे की तरफ जाता है ऐसे ये मेघ बार बार व्याप्त होते हुए दौड़ रहे हैं। ये आदि दैविक अर्थ किया, इंद्रेण एते त्रित्सवो वे विषाणा, ये जो हमने अर्थ पढ़ा ये तो आदि भौतिक अर्थ था, इंद्रेण एते त्रित्सवो वे विषाणा 7, 18, 15। इंद्रेण इंद्र के द्वारा ये त्रित्सव नष्ट करने वाले वे विषाणा व्याप्त किए जाते हुए जलों की तरह बरसे हुए जलों की तरह, सृष्टा न आपो न सृष्टा धवंत नीचे, नीचे की तरफ दौड़ जाते हैं। इंद्र के द्वारा ये जो हिंसक हैं व्याप्त किए जाते हुए वे विषाणा, इंद्रेण एते त्रित्सवो वे विषाणा, इंद्र के द्वारा त्रित्सव वे विषाणा, ये तर्दक वे विषाणा व्याप्त किए जाते हुए दौड़ जाते हैं। अधवंत नीचे ही नीचे की तरफ दौड़ जाते हैं। दुर्मित्रासा प्रकल्पित मिमाना, दुष्ट मित्रों वाले उत्तम कलाओं के ज्ञाता मिमाना का अर्थ तो इन्होंने मारे जाते हुए कह दिया। जहु विश्वानी भोजनानी सुदा से, सब भोगों को उत्तम दाता के लिए छोड़ जाते हैं। दुष्ट मित्रों वाले प्रकल्पित मिमाना, उत्तम कलाओं के जो ज्ञाता हैं प्रकल्पित मिमाना, मारे जाते हुए, उत्तम कलाओं को जानते हुए भी दुष्टों से मित्रता रखने वाले आसुरी वृत्ति वाले जन प्रभु के द्वारा हिंसित किए जाते हुए अपने सब भोग्य पदार्थों को उत्तम दाताओं के लिए छोड़ करके नष्ट हो जाते हैं। विश्वानी भोजनानी सुदासे जहु, नष्ट हो जाते हैं सुदास के लिए, सुदास माने शोभन दाता के लिए छोड़ करके नष्ट हो जाते हैं। तो ये तीसरी विभक्ति की बात आ गई। चौथी विभक्ति का उदाहरण आगे आ रहा है। इंद्राय साम गायत विप्राय बृहते बृहत धर्मक कृते विपश्चिते पनस्य वे। हे मनुष्यो, तुम विप्राय विविध प्रकार से सत्कामनाओं को पूर्ण करने वाला जो विप्र ज्ञानी है उसके लिए बृहते धर्म कृते, महान धर्म को बनाने वाले विपश्चिते पनस्य वे, सर्वद्रष्टा और स्तुत्य। विपश्चिते पनस्य वे इंद्राय परमेश्वर का बृहत साम गायते, महान साम गान करो। बृहत साम बहुत बड़े साम का गान करो। पनस्य वे स्तुति करने वाले को पनस्य वे कहते हैं, पण स्तुतो पंच। विपश्चित सर्वद्रष्टा और स्तुत्य जो परमेश्वर है उसके लिए महान साम का गान करो, मानी शांतिदायक वचनों का गान करो। शांति देने वाला जो वचन है वो साम होता है, बृहत साम, महान साम का गान करो। और चतुर्थी पंचमी पंचमी विभक्ति का मंत्र है ये, सूर्यस्यैव रश्मयो द्रावयित नव मत्सरास प्रसुभा साकमीरते तंतुम ततम परिसर्गा साशवो नेन्द्राद्रिते पवत ते धाम किंचन। सूर्यस्य रश्मयैव द्रावयित नव, सूर्य की रश्मियों की तरह द्रावयित नव, द्रावयितनु शब्द का बहुवचन द्रावयित नव, स्तुति करने वाले के लिए। हाँ, दर्शयन्ति। अच्छा अच्छा, पनस्यवेति। हाँ हाँ, थोड़ा गलत बोल दिया। पनस्यवे तो इंद्राय का विशेषण है ना, स्तुति करने योग्य परमेश्वर के लिए। स्तुति मिच्छति इति पनस्युः यथा अघायुः, यथा यथा अघायु शब्दो भवति, अघायु शब्दो भवति क्या छन्दसि इति। स्तुति करने योग्य नहीं, वह स्तुति मिच्छति इति, तो वो हमारी स्तुति चाहता है। तथी इस विषय तो निषेधम करवंती स्तुति। ठीक है, हमारी स्तुति चाहता है, इसका अर्थ भी यही जाएगा कि हमें स्तुति करनी चाहिए। अत्र तु स्तुति कामाय इति लिखितम वर्तते। स्तुति कामाय, उसका भी यही अर्थ होगा कि हमें स्तुति करनी चाहिए। उसको तो क्या इच्छा है, हमें हमारा जीवन अच्छा होगा। सूर्यस्य रश्मयो, सूर्य की रश्मियां की तरह आकर्षण करने वाले मत्सरास हर्षप्रद, मदी हर्ष मत्सरास बहुवचनांत रूप है ये, प्रसुप और प्रसुप्त हो जाने वाले अर्थात अंत में कारण में लीन हो जाने वाले आशव सर्गास, ये फैले हुए लोक लोकांतर, आंग पूर्वक ये आशव अशुंग व्याप्तो धातु का आशव सर्गास है, फैले हुए लोक लोकांतरम ततम तंतुम परिशाकम इरते, विस्तृत ब्रह्म रूपी सूत्र में पिरोए इकट्ठे विचर रहे हैं। ततम तंतुम, ब्रह्म रूपी जो सूत्र है उसमें विस्तृत तंतु, विस्तृत सूत्र में तिरोए वे परीईरते परिसाकम ईरते एक साथ परीईरते विचर रहे हैं इंद्रात रीते उस परमेश्वर के बिना किंचन धाम कोई भी लोग न पावते गति नहीं करता है। ये जो सूत्र है ब्रह्म सूत्र है, ये ब्रह्म रूपी सूत्र ततम तंतुम परिसाकमीरते इन्होंने दिया है कि उद्दालक याज्ज्वलक के संवाद में 14वें कांड के 5वें अध्याय के 7वें ब्राह्मण में इसकी विस्तृत व्याख्या मिलती है। शतपथ ब्राह्मण में ब्रह्म रूपी सूत्र जो है अथर्ववेद में भी है। इस ये जितने भी ये जो स विद्यात ब्राह्मणम वहत यस्मिन होता इमा प्रजा, जिसमें ये प्रजाएं ओत प्रोत हैं, उस सूत्र को जो सूत्रम सूत्रस्य यो वेद से स वेद ब्राह्मणम वहत, सूत्र है ये नियम जो रित नियम है उनको सूत्र कहा, और उन सूत्र का भी जो सूत्र है उसको जो जानता है वो महान ब्राह्मण को स वेद ब्राह्मणम महत ऐसा कुछ मंत्र है अथर्वेद का है, इसमें नहीं है। तो तंतुम ततम परिसर्गास आसव मंत्र तो अच्छा है, ये पवित्र अर्थ में भी है और यहां तो गति अर्थ लिया है इन्होंने। इंद्राद रिते इंद्र के बिना कोई भी लोक लोकांतर गति नहीं करता है। धाम तो एक वचन है आशवा के कारण, सूर्य से रश्मयो द्रावित नव कंबोजी ने अर्थ किया सूर्य की रश्मियों की तरह, सूर्य शिव अंधकार को भगाने वाली जो सूर्य की रश्मियां हैं, द्रावित नव रश्मय अध्यार कर लिया अंधकार को भगाने वाली सूर्य की रश्मियों की तरह, क्योंकि द्रावितनु का अर्थ तो भगाने वाला हो जाएगा, अब किसको भगा रहा है तो अध्यार कर लिया अंधेरे को ही भगाता है वो तो। मत्सरास प्रसुपा साकमीरते आनंददायक जो सोम है वो प्रसुपा साकमीरते सुला देने वाले साथ साथ गमन करते हैं, भक्ति रस रूपी सोम अंधकार को भगा देने वाली सूर्य की रश्मियों की तरह आनंद की प्राप्ति कराने वाले हैं, और वो शत्रुओं को भगा देते हैं काम क्रोध आदि दुर्वृत्तियों को सुला देते हैं, काम क्रोध आदि दुर्वृत्तियों को सुला देते हैं। प्रसुपा अर्थ में प्रयोग किया, प्रसुपा माने सुला देने वाले, किसको सुलाते हैं काम क्रोध आदि जो दुर्वृत्तियां हैं उनको सुला देते हैं, आलस्य प्रमाद आदि शत्रुओं को भगा देते हैं। तो ईरते साकम ईरते वस्त्र के तने हुए के सब और विशिष्ट होने वाले आशुगति वाले आशवा आशुगति वाले सर्गास विशिष्ट होने वाले तीव्र गति वाले आनंद स्वरूप परमेश्वर की ओर प्रवाहित होने वाले ये सोम तंतुम ततम वस्त्र के तने हुए जैसे सब और तंतुम ततम परिसर्गास आशव आशव विशिष्ट होने वाले आशुगति वाले नेन्द्रात रिते पवते धाम किंचन नहीं इंद्र के सिवाय प्रवाहित होते हैं, ऐसे अर्थ कर दिया। इंद्र के सिवाय पवन्ते प्रवाहित होते हैं, पवते धाम किंचन प्रवाहित होते हैं ज्योति के किसी अन्य के लिए, ये ज्योतियों की ज्योति ज्योति साम ज्योति उस परमेश्वरशाली प्रभु के लिए प्रवाहित होते, किसी अन्य छोटी मोटी ज्योति के लिए प्रवाहित नहीं होते वो। तंतुम ततम परिसर्गास आशव, ये यूं कहना चाह रहे हैं तीव्र गति वाले आनंद स्वरूप परमेश्वर की ओर प्रवाहित होने वाले ये सोम, आ सोम जो है मत्सरास है सोम, चिंतन मनन रूपी छानने की सब ओर गति करते हैं। चिंतन मनन रूपी छानने की सब ओर गति करते हैं, वे ज्योतियों की ज्योति उस परमेश्वरशाली प्रभु के लिए ही प्रवाहित होते हैं, किसी अन्य छोटी मोटी ज्योति के लिए प्रवाहित नहीं होते। निंद्राद रिते पवते, इंद्र के सिवाय, रिते माने सिवाय, न पवते, वे सोम प्रवाहित नहीं होते हैं। धाम का अर्थ कर दिया ज्योति के किसी अन्य के लिए, किंचन किसी अन्य ज्योति के लिए नहीं। ये जो आनंद स्वरूप परमेश्वर की ओर प्रवाहित होने वाले ये जो सोम हैं, चिंतन मनन रूपी छानने की सब ओर गति करते हैं। तंतुम ततम परिसर्गाश आशवो, ये ज्योतियों की ज्योति जो परमेश्वर है उसके लिए ही प्रवाहित होते हैं ये जो सोम हैं, न किंचन धाम, किसी अन्य छोटी मोटी ज्योति की ओर प्रवाहित नहीं होते। तो ये धाम द्वितीय का एक वचन किंचन धाम की ओर, वे जो सोम हैं धामकार ज्योति कर दिया, उस ज्योति किसी अन्य ज्योति की ओर प्रवाहित नहीं होते। स्कंद स्वामी ने क्या अर्थ किया धाम किंचन, किंचन इत्येव अस्ति, पवन्ते क्षरन्ति धाम स्थानम किंचन किंचित प्रति। पवन्ते क्रिया का कर्ता कौन है? मत्सरास है, यहाँ इन्होंने पवमान सोम इसका देवता दिया है और इसमें पुस्तक में इंद्र देवता दे दिया। जी स्कंद स्वामी ने हिरण्य स्तूप शार्षम इतना दिया होगा। सूर्यस्यैवरश्मयो द्रावयित्नव मत्सरास प्रसुपा साकमीरते, सोमरस जो मत्सरास हैं प्रसुपा सुलाने वाले, प्रसुप्त हो जाने वाले, इन्होंने अर्थ किया अंत में कारण में लीन हो जाने वाले, ये तो सूर्य की रश्मियों की तरह आकर्षण करने वाले, हर्षप्रद प्रसुप्त हो जाने वाले, अंत में कारण में लीन हो जाने वाले, ये फैले हुए लोक लोकांतर। अच्छा, आशव सर्गास ततम तंतुम परिशाका मेरते, विस्तृत ब्रह्म रूपी सूत्र में पिरोए हुए इकट्ठे विचर रहे हैं। इंद्रात रिते किंचन धाम न पवते, उस परमेश्वर के बिना कोई भी लोक जो है न पवते, गति नहीं करता। भगवान स्कंद स्वामी न तु एवं प्रतीयते मत्सरासह इति कर्ता वर्तते पवन्ते इत्यस्य। इन्होंने इस तरह अर्थ किया गुरुजी, इतो यस्मात् न इंद्राद रिते सोमः प्रातः सवनादीनां सोम सवन स्थानानां किंचिदपि प्रतिपवते पूयते। सोम जो है इंद्र की तरफ जा रहे हैं, अस्य सूर्यस्य रश्म्या सुवीर्य सर्वस्य प्रेरकस्य आदित्यस्य रश्म्या व्यापका किरणा इव द्रावयित नवा द्रावणशिला ये यथा तमसाम तथा एते पापानाम ते यथा तमसाम तथा एते पापानाम सर्वत्र द्रवणशिला वा। जैसे रश्मियां जो होती हैं सूर्य की प्रेरक रश्मियां अंधकार को हटा देती हैं, ऐसे पापों को हटाने वाले ये मत्सर सोम जो हैं, प्रसुपा प्रसूता एतै ऋत्विग्भिः प्रसुपा शत्रुणाम प्रस्वाप का हंतार है, ये साइण ने अर्थ किया। प्रसुपा का अर्थ किया प्रसूता एतै ऋत्विग्भिः, इन ऋत्विगों के द्वारा प्रसुपः सायणस्तु प्रसुपा शत्रुणाम प्रस्वाप का हंतार साकम सहेव इंद्रम प्रतीरते गच्छन्ति गत्वाच ततम विस्तृतम तंतुम सूत्रम तदुपलक्षितम वस्त्रम परिसर्गा से परिसर्गा परिश्रिता तंतु अवैवा यथा आशवा व्याप्तुमन्ति एवं एतम यातारम स्वामिनम इंद्रम प्रति अश्नुवन्ति व्याप्नुवन्ति तस्मात् पुनरेवं क्रमः यस्मादसो सोमा इन्द्राद्रिते इन्द्रं विहाय प्रातः सवनादीनां सोम सवन स्थानानां किंचन किंचिदपि धाम स्थानं देव शरीरं न पवते न गच्छति। यहाँ पर तो धातु गत्यर्थ मानी इन्होंने दुर्गाचार्य जी, तस्माद एवं ब्रूमहे इंद्रम एव एते व्याप्नुवन्ति, इसलिए हम ये कहते हैं कि ये इंद्र को ही व्याप्त हो रहे हैं, ये जो सोम हैं ये इंद्र को ही व्याप्त हो रहे हैं। इंद्रादृते इंद्रम विहाय प्रातः सवनादीनाम सोम सवन स्थानानाम किंचन धाम किंचिदपि स्थानम धाम माने धाम देव शरीरम न पवते न गच्छति, ये जो सोम है इंद्र के बिना किसी को नहीं प्राप्त हो रहा है। पवतिर नैरुक्तो धातुर गत्यर्था, जो पवती धातु है ये निरुक्त में गत्यर्थ मानी गई है, गत्यर्थ धातु में इसका पाठ है, इसको गत्यर्थ धातु में पढ़ा है, जो बहुत सारी गत्यर्थ धातुएं हैं ना 132 इंद्र को छोड़कर अन्यत किंचित धाम देव शरीरम लक्षीकृत न पवते न गच्छन्ति, ये सोम जो है इंद्र को छोड़कर के किसी अन्य देवता की तरफ नहीं जाते। एक वचनम छांदसम किंतु इंद्रस्य एव धाम प्रति गच्छन्ति, इंद्र के धाम की तरफ ही जाते हैं। इंद्रस्य धामनो यष्टव्यत्वम आयाट इंद्रस्य प्रिया धामानि, इंद्रस्य धामनो यष्टव्यत्वम, इंद्र के धाम को यष्टव्यत्व बताया है तैतरीय ब्राह्मण में। आयात इंद्रस्य प्रिया धामानि, इंद्र के जो प्रिय धाम हैं उनमें आयात आए, इंद्र के प्रिय धामों को प्राप्त हो। तो इंद्र शब्द यहां पर पंचमी का, इंद्र शब्द यहां पंचमी का वाचक इंद्रात, और ये जो है प्रत्यक्ष कृत ऋचा दिखा रहे हैं, नेन्द्रात रिते पवते धाम किंचन है, ये सोम इतना है। हाँ परोक्षकृत मेरे मुंह में से वो प्रत्यक्ष निकल जाता है, नेन्द्रात रिते पवते धाम किंचन है, इसका अर्थ ये हो गया कि इंद्र के सिवाय ये सोम किसी को प्राप्त नहीं होते, उसी को प्राप्त होते हैं। और षष्ठ्यंत विभक्ति का इंद्रस्य नो वीर्याणि प्रवोचम यानी चकार प्रथमानि वज्री अहन अहिम अन्वपस्तदर्थ प्रवक्षणाभिनत पर्वतानाम, इंद्रस्य नो वीर्याणि प्रवोचम, मैं इंद्र के महिमा को गाता हूं, इंद्रस्य वीर्याणि प्रवोचम, इंद्र के जो वीर हैं पराक्रम है, यानी चकार प्रथमानि वज्री, वज्रधारी जो है उसने यानी वीर्याणी प्रथमानी चकार, जिसने प्रथम मुख्य जो है पराक्रम दिखाए हैं। अहिम अहन, उसने बादलों को मारा, अनुअपस्त दर्त, और उसने जल को बरसाया, जल को छुड़ाया। पर्वतानाम वक्षणा प्राभिनत, पर्वतों की नदियों को दूर दूर तक पिघला दिया। वक्षणा नदियां होती हैं, पर्वतानाम वक्षणा प्राभिनत, और आखिरी में कहा अभिनत पर्वतानाम। पर्वतानाम वक्षणा प्राभिनत, पर्वतों की नदियों को दूर दूर तक फैलाते हुए हिम प्रवाह को पिघला दिया। इस प्रकार राजा का भी मुख्य धर्म है कि वो सब प्रकार शत्रुओं का दलन करके राष्ट्र में शांति स्थापित करे। इंद्रस्य नो वीर्याणि प्रवोचम, मैं इंद्र के वीरियों को कहता हूं। किसकी ऋचा है जी ये भी? तो हिरण्य स्तूप की तरफ से ये बात प्रवोचम जो है, मैं इंद्र के वीरियों को गाता हूं। इंद्रस्य वीर्याणि प्रवोचम, यानी चकार प्रथमानि वज्री, जिसने पहले पहल जो पराक्रम दिखाए वज्रधारी उस इंद्र ने, प्रथमानी वीर्याणी चकार, प्रथम जो पराक्रम है, सबसे पहले जो पराक्रम है वो दिखाए। क्या क्या पराक्रम किए? अहन अहिम, उसने बादल को मारा, अही को मारा, अनवपस्त दर्त, और जल को बहाया, और पर्वतानाम प्रवक्षणा अभिनत, और पर्वत की जो नदियां हैं उनको बहाया। यहाँ पर गुरु जी प्रथमानी वज्री, ऐसा प्रथमानी से तात्पर्य क्या है? प्रमुख, प्रमुख प्रथमानी अन्येन अकृत पूर्वाणी उत्कृष्टानि, ऐसे ऐसे पराक्रम जो पहले किसी ने किए नहीं, कोई कर नहीं सकता ऐसे ऐसे। अन्येन अकृत पूर्वाणी, कितना अच्छा अर्थ है ना, प्रथमानी। इंद्रस्य तानि वीर्याणि वीरकर्माणि प्रवोचम, यानि प्रथमानि चकार इंद्रः वज्री सन गृहीत वज्रः सन इत्यर्थः। इन्होंने अध्यात्म अर्थ दिया है, अधिदेव भी दिया है। इंद्र विद्युत है, वज्र उसकी चमचमाहट और गड़गड़ाहट है, अहि मेघ है। जब विद्युत अपनी चोट से मेघ पर करती है तो मेघ से जल बहन निकलने लगता है, और जो कि नीचे गिरकर पहाड़ों को काटकर नदियों के रूप में बहने लगता है। प्रवक्षणा अभिनत पर्वतानाम, पर्वतों को तोड़ निकालता है, खूब नदियों को, पर्वतों की नदियों को अभिनत तोड़ निकालता है, पर्वतों की जो नदियां हैं उनको बहा देता है। और अध्यात्म पर अर्थ करें तो इंद्र जगत का शासक परमेश्वर है, उसकी न्याय व्यवस्था उसका वज्र है, अहि सर्प है जो धनु पर कुंडली मारकर बैठ जाता है। संसार की कोई भी आसुरी शक्ति जो संसार के सुख साधनों पर एकाधिकार जमाना चाहती है वो अहि है। जलों को अपने अंदर लेकर उनको न छोड़ने वाला मेघ ही अहि है। प्रकाश की किरणों को अपने नीचे छिपाकर स्थित अंधकार भी अहि है। प्रकाश की किरणों को अपने नीचे छिपाकर अंधकार भी अहि है। सभी सुख साधनों को अपने वश में करके दूसरों को दुखी करने वाला पूंजीपति भी अहि है। जगत का शासक परमेश्वर अपनी न्याय व्यवस्था से ऐसी आसुरी शक्तियों को नष्ट कर डालता है, और उनके द्वारा अधिग्रहित सुख साधन इस प्रकार बाहर आ जाते हैं, जिस प्रकार पर्वतों के अंदर रुकी हुई जल धाराएं समतल स्थान पर मुक्त होकर बहने लगती है। इंद्रस्य नो वीर्याणि, इंद्र के सब पराक्रम को प्रकर्ष से मैं कहता हूं, जिनको जिन मुख्य पराक्रमों को वो करता रहता है, वज्र धारण करने वाला मारता है अही को और फिर जलों को फाड़ डालता है, अनवपस्त दर्त। तो अही के कई रूप दिखाए, अंधकार एक रूप है, प्रकाश की किरणों को अपने नीचे छिपाकर स्थित अंधकार भी अही है, और सभी सुख साधनों को अपने वश में करके दूसरों को दुखी देने वाला पूंजीपति अही है, और जलों को अपने अंदर लेकर उनको न छोड़ने वाला बादल अही है। तो परमेश्वर इसको तोड़ देता है, जल को बहा देता है और ऐसे बहा देता है, फिर वो पर्वतों में रुकी हुई जो नदियां हैं वो बहने लगती हैं। और सप्तम्यंत एक बच गया, इंद्रे कामा अमंसत, इंद्रे कामा अयंसत दिव्यासा पार्थिवा उत त्यम ऊसु गृणता नर। ये पूरा मंत्र कहाँ का है पता नहीं चल रहा। इंद्रे दिव्यासा उत पार्थिवा कामा अयंसत, परमेश्वर में पारलौकिक और अहलौकिक कामनाएं बंधी हुई हैं। दिव्यासा का मतलब पारलौकिक, पार्थिवा मानी पार्थिव कामनाएं, कामा अयंसत बंधे हुए हैं। परमात्मा ही हमारी सारी कामनाओं को पूरा करता है। नरह हे मनुष्यो त्यम ऊसु गृणत, उस जगदीश्वर की ही पूजा करो। तो ये सात विभक्तियों के प्रयोग दिखाए इन्होंने। इंद्रे कामा अयंसत, इंद्र में सारी कामनाएं बंधी हुई हैं हमारी, वही पूरा करेगा। त्यम ऊसु सुगृणता नरह, उसी की स्तुति करो। परोक्ष कृता सर्वाभिर्नाम विभक्ति भी युज्यन्ते प्रथम पुरुष आख्यातस्य। ये इन मंत्रों में मध्यम पुरुष का भी प्रयोग हो रहा है, ये कैसे हो रहा है आगे इसको देंगे उदाहरण के द्वारा समझाएंगे। परोक्ष कृत ऋचाएं, अब प्रत्यक्ष कृत ऋचाओं के नंबर आ रहा है। अत प्रत्यक्ष कृता मध्यम पुरुष योगा त्वम इति चैतान सर्व एतेन सर्वनामना। प्रत्यक्ष कृत ऋचाएं होती हैं जो मध्यम पुरुष का जहां योग होता है और त्वम सर्वनाम के साथ जुड़ती हैं। त्वम इंद्र बलाद अधि विना इंद्र मृधो जही, मध्यम पुरुष के साथ इनका संबंध है। त्वम इंद्र बलाद अधि सहसो जात ओजसा त्वम ऋषन वृषेदसी, ये मंत्र है। इंद्र त्वम बलाद अधि जाता, हे परमेश्वर तुम बल से पैदा हुए हो। इंद्र त्वम बलाद अधि जात, बल का अर्थ है सामर्थ्य से पैदा हुए हो, बल से पैदा हुए हो, बल स्वरूप हो, ये निकलेगा भाव। सहसा हे परमेश्वर तुम साहस के भंडार हो। ओजसा ओजो मैं हो, हे वृषण वृष्टि करता, वृषा इद असी तू वास्तव में सुखों को बरसाने वाले हो। त्वम वृषण वृषा इत असी, वृषेद असी का अर्थ है वृषा इत असी, हे वृषण तुम वर्षा करने वाले हो, सुख की वर्षा करने वाले। वीना इंद्र मृदो जयी नीचा यच्छ प्रतन्नता, ये दूसरा मंत्र दे रहे हैं। हे इंद्र न मृध विजही, मृध जो है शत्रुओं के लिए आता है। हे इंद्र हे परमेश्वर हमारे शत्रुओं को मार डालो। प्रतन्यता नीचा यच्छ सेना द्वारा आक्रमण करते हुए उनको नीचा यच्छ दुश्मनों को नीचे पहुंचा दो, पराजित कर दो। या आसमान अभिदासती अधर्म तमा गमया, जो दुष्ट हम आस्तिकों का क्षय करता है। आसमान अभिदासती, अस्मद शब्द का प्रयोग तो धार्मिक के लिए ही होता है वेद में, तो जो धार्मिक व्यक्तियों को कष्ट देता है अधर्म तमा गमय, उसको गहरे अंधकार में पहुंचा दो। मृद धातु स्कंद स्वामी ने हिंसार्थक मानी है, इसलिए मृदह का अर्थ हो जाएगा हिंसा करने वाले जो शत्रु हैं उनको मार दो। इंद्र नह मृदह हमारे शत्रुओं को, मानी धार्मिकों के जो शत्रु हैं उनको मार डालो। अस्मद शब्द का जहां भी प्रयोग हो तो हमें, अस्मद शब्द का जहां भी प्रयोग है तो धार्मिक अर्थ कर लेना चाहिए। हम धार्मिकों का जो शत्रु हैं उनको मार डालो। तो ये स्तोता के प्रत्यक्ष हाँ तो जो संग्रामकारी हैं, जो शत्रु भूत हैं उनको मार डालो। नह मृधा हमारे मृधा है ना, जो हमारे जो मृधा हैं उनको मार डालो। वीना इंद्र मृधो जही नीचा यच्छ प्रतन्यता, और प्रतन्यतः नीचा यच्छ, प्रतन्यतः जो सेना के द्वारा आक्रमण कर रहे हैं, संग्राम करने वाले उनको नीचा यच्छे नीचा दिखा दो, पराजित कर दो। द्वितीय बहुवचन है ना प्रतन्यता, नहीं नहीं नहीं, प्रितन्य शब्द नहीं, प्रितन्य धातु बना दी, प्रितन्यतः द्वितीय बहुवचन, प्रितन्यन प्रितन्य प्रितन्यतौ सत्री प्रत्यय करके द्वितीय बहुवचन, प्रितन्यन प्रितन्यतौ प्रितन्यता, प्रितन्यन प्रितन्यन प्रितन्यतौ प्रितन्यता, प्रितन्यन्तम प्रितन्यतौ प्रितन्यता, ऐसा है। नीचा यच्छ प्रितन्यता, प्रितना तो सेना होती है ना, संग्रामम ये इच्छति, ये इच्छन्ति, यो अस्मान अभिदासति, जो हमको दबाता है, अधर्म गमयातम है, उनको नीचे पहुंचा दो, हमको अभिप्राय धार्मिकों को, चाहे वो कोई भी है। स्तोता के प्रत्यक्ष वृत्ति होने से मंत्र प्रत्यक्ष कृत नहीं होता, परंतु मंत्र का प्रत्यक्ष कृतत्व या परोक्ष कृतत्व स्तोतव्य देवता के साथ ही संबंध रखता है, इस बात का स्पष्टीकरण आगे कह रहे हैं, ये एक महत्वपूर्ण प्रसंग है। अथापि प्रत्यक्ष कृता स्तोतारो भवन्ति, परोक्ष कृतानि स्तोतव्यानि माचिद अन्यद् विशंसत कण्वा अभिप्रगायत उपप्रेत कुशिकाश्चेत यद्धम, कहीं स्तोता प्रत्यक्ष कृत होते हैं, स्तोतव्य परोक्ष कृत होता है, तो उन स्तोतव्य देवताओं को ध्यान से मंत्र परोक्षकृत ही समझा जाएगा, स्तोता के लिए त्वम आदि शब्दों को देख करके हम उसको चक्कर में नहीं पड़ेंगे कि ये प्रत्यक्षकृत ऋचा है। ये उत्तर आ गया जी जो आप कह रहे थे। अथापि प्रत्यक्षकृता ये एक विकल्प दे रहे हैं कि मध्यम पुरुष का प्रयोग होते हुए भी वो ऋचा प्रत्यक्षकृत नहीं बनेगी, परोक्षकृत ही मानी जाएगी यदि स्तोतव्य विषय परोक्षकृत है, जिसकी हम स्तुति कर रहे हैं स्तोतव्य विषय के आधार पर, स्तोतव्य देवताओं के ध्यान से मंत्र परोक्षकृत ही मानेंगे, स्तोता के लिए यद्यपि त्वम का प्रयोग हो रहा है तो उसको प्रत्यक्षकृत नहीं मानेंगे। तो इन मंत्रों में देखिए, माचिद अन्यद् विशंसत सखायो मारिषण्यत इंद्रमित सोमा विष्णम सचासुते मुहुरुक्था च संसत, मध्यम पुरुष के बहुचन की क्रियाएं हैं तो ये ऋचाएं प्रत्यक्ष श्रेणी में नहीं आएंगी, प्रत्यक्ष कृत श्रेणी में नहीं आएंगी, परोक्ष कृत श्रेणी में आएंगी ये ऋचाएं। इंद्र देवता सखाया हे मनुष्यो अन्यचित माँ विशंसत, किसी अन्य की पूजा मत करो, अन्यचित किसी अन्य की माँ विशंसत पूजा मत करो, मारिषण्यत अपने आप को दुखी मत बनाओ, सुते सचा और सोम का सवन होने पर, सोम के सवन के विषय में इकट्ठे होकर इन्होंने कर दिया, संसार में इकट्ठे होकर सुते समा सोम के विषय में सचा साथ साथ वृष्णम इंद्रम स्तोत सोम सवन करते हुए सुखदायक जो इंद्र है उसकी स्तुति करो, स्तोत। स्तु धातु का मध्यम पुरुष में स्तोत कैसे बना, कोई बता सकता है भैया कण बैठे हैं कहीं, स्तु और मध्यम पुरुष में तय है और स्तोत बन रहा है, गुण कैसे हो गया, हो ही जाता है, नहीं है, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर जो है तप तनप तन थनाश्च, तप तनप तन थन तय की जगह तप आदेश हो गया, लोट लगार मध्यम पुरुष बहुवचन में स्तुत होना था, स्तुत स्तोत हो गया, तप आदेश करते ही पित करते ही रुगुण हो गया। आचार्य ने वो सूत्र इसलिए बनाया है, जब तक आचार्य ने कोई व्यवस्था दे रखी है ना तब तक उससे हटना नहीं चाहिए कि ये यूं कर लेंगे यूं कर लेंगे, कोई आचार्य ने कोई व्यवस्था दे रखी है और फिर भी आप उसको छोड़ के कह रहे हो कि यूं कर लेंगे। तो देखिए ये मध्यम पुरुष की क्रिया होते हुए भी परोक्ष कृत वाली ऋचा है, क्रीड़ा क्रीड़ा व शर्धो मारुतम अनर्वाणम रथे शुभम कण्वा अभिप्रगायत मरुत देवता है कण्वा माने मेधावी लोगो वह मारुदम श्रद्धा क्रीडम, अच्छा क्रीडम है, क्रीडम तुम्हारा मानुषिक बल आराम देने वाला है। मारुतम शरध है मानुषिक जो बल है, मारुतम शरध है क्रीडम आराम देने वाला है। रथे शुभम तुम शरीर रूपी रथ में शोभायमान, अनर्वाणम स्वतंत्रता संपन्न पौरुष की भली प्रकार सराहना करो अभिप्रगायत। अनर्वाणम यानि स्वतंत्रता संपन्न जो पुरुषार्थ है, पहले भी आया अनर्वाणम का अर्थ स्वतंत्रता पूर्वक अर्थ करते हैं। अनर्वाणम स्वतंत्रता संपन्न पौरुष की सराहना करते हो। और तीसरा मंत्र है उपप्रेत कुशिकाश्चेत यद्वम, कुशिका उपप्रेत है उद्घोषक राजपुरुषो, कुशिका उपप्रेत आ जाओ चेत यद्वम और सावधान चित्त हो जाओ। सुदासा अश्वम अभय न्याय विद्या और ऐश्वर्य आदि के प्रदाता राजा के आश्वमेधिक अश्व को सुदास अश्वम, जो ऐश्वर्य प्रदाता जो राजा है उसके अश्वम को, अश्व को राय प्रमुंचत दिग्विजय से धन लाभ के लिए छोड़ो। राय प्रमुंचत राजा प्राक अपाक उदक वृत्रम जघनत जंघनत, राजा पूर्व पश्चिम उत्तर दिशाओं में सब दिशाओं में वृत्र को मार चुका है अथ और अश्वमोचन के पश्चात पृथिव्या वर पृथ्वी के उत्कृष्ट प्रदेश में आय जाते यज्ञ करे। उन्होंने तो राजा का वो दिखा दिया। ये जो यूं कह रहे ना कि माचिद अन्य द्विशंसत है, ये किसकी ऋचा है? इंद्र। नहीं नहीं इंद्र तो देवता है। तो प्रगात जो है ये कह रहा है, प्रगात कह रहा है कि अन्य की स्तुति मत करो। सखायः मा ऋषण्यते, तुम जो है अपने आप को दुखी मत करो। तो प्रत्यक्ष रूप से तो तुमको कह रहा है पर लेकिन ये देवता परोक्ष कृत है। इंद्रम इत स्तोत ऐसे कह दिया ना, इंद्र की स्तुति करो गुरुजी, सुख वर्षक इंद्र की स्तुति करो। देवता यहाँ पे ये मान रहे हैं परोक्ष कृत गुरुजी, प्रत्यक्ष कृत में भी इंद्र देवता था, परोक्ष में भी इंद्र है और आध्यात्मिक में भी इंद्र होगा, तो हम कैसे पहचानेंगे कि परोक्ष प्रत्यक्ष और आध्यात्मिक वाला इंद्र देवता? ये तो विवेक का प्रयोग करेंगे हम गुरुजी, ये एक ही इंद्र है या अलग अलग है? उनके क्या मतलब, इंद्र के क्या परिभाषा माने हम जो कि तीनों में अलग अलग तो, इंद्र तो एक ही है, पर जब हम इंद्र की स्तुति गा रहे हैं हमें तो आदेश दिया कि तुम ऐसा करो, उसके लिए प्रशंसा करो। तो स्तोतव्य विषय परोक्ष है ना, माने परोक्ष का अर्थ है नाम विभक्ति से युक्त, नाम विभक्ति से सभी नाम विभक्तियों से युक्त जो विषय है तो वो परोक्ष हो गया। हमको तो आदेश दे रहे हैं पर किसी की महिमा गाने के लिए कह रहे हैं, तो जिसकी महिमा गाने के लिए कह रहे हैं वो परोक्ष हो गया। प्रत्यक्ष होगा ना गुरुजी, प्रत्यक्ष क्या तो ये दिखाएंगे ना आगे, दिखाएंगे अभी दिखाएंगे, वो तो आया नहीं है ना, प्रत्यक्ष विषय कैसा होता है वो दिखाएंगे। अच्छा अच्छा ये प्रत्यक्ष, अच्छा अच्छा ये वाला, हाँ ठीक है ठीक है। तो ये जो है इसमें यहाँ पर इंद्र को ही सीधा त्वम इंद्र बलाद अधि सहसो जात ओजसा, तुम बल से पैदा हुए हो, ओज से पैदा हुए हो, तुम ऐसे हो ऐसे हो, सीधे इंद्र को कह रहे हैं ना। स्तोतव्य जो विषय है वो भी मध्यम पुरुष ही है ना, कि हे इंद्र तुम ऐसे हो, इंद्र को संबोधन करके और उसी को कह रहे हैं कि हे इंद्र तुम बल से पैदा हुए हो, तुम सहसा ओजसा जातो असी और गुरु जी यूँ कहना चाह रहे हैं क्या कि ये जो मध्यम पुरुष है इसका दो प्रकार से प्रयोग हो सकता है, जब इसका इंद्र के साथ समाना माने देवता के साथ समानाधिकरण होगा तो उन ऋचाओं को तो हम प्रत्यक्ष कृत ऋचा कहेंगे, और जब उसका जो है वो देवता के साथ समानाधिकरण नहीं होगा अपितु हम स्तोताओं के साथ होगा तो फिर वो परोक्ष कृत ऋचा ही समझी जाएगी। जी जी ऐसे कह रहे हैं, निष्कर्ष ठीक निकल गया। मध्यम पुरुष आए तो प्रत्यक्ष ही मत समझना, परोक्ष भी होता है। कब होता है? जब स्तोता प्रत्यक्ष हो पर स्तोतव्य परोक्ष हो। गुरु जी परोक्ष मध्यम पुरुष स्तोतव्य के लिए आ रहा हूँ, जब मध्यम पुरुष स्तोतव्य के लिए आ रहा हूँ इसका मतलब है कि देवता प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष हो जाएगा। स्तोता, स्तोता जी मध्यम पुरुष अगर आ रहा हो जी तो फिर वो जी जी। और यदि देवता ही प्रत्यक्ष देवता ही मध्यम पुरुष के रूप में बोला जाए तो प्रत्यक्ष कृत्रिम चल जाए। गुरु जी मेरा प्रश्न लिखी है इन्होंने। ये दिया ना अथापि 462 पृष्ठ पर ये दिया है ना अथापि प्रत्यक्ष कृता स्तोतारो भवन्ति, जब स्तोता प्रत्यक्ष कृत होते हैं परोक्ष कृतानि स्तोतव्यानि, लेकिन स्तोतव्य जो है परोक्ष कृत है तो परोक्ष कृत ऋचा बनेगी। हाँ मिल रहा है 462 अथापि प्रत्यक्ष कृता स्तोतारो भवन्ति परोक्ष कृतानि स्तोतव्यानि तो वो परोक्ष कृत ऋचा ही मानी जाएगी। हाँ तो वो जो है स्तोतव्य तो है इंद्र, स्तोतव्य तो परोक्ष है और जो हम मनुष्यों को जो कह रहे हैं स्तोता जो हैं वो मध्यम पुरुष हैं। परोक्ष कृति माना है मध्यम पुरुष स्तोतव्य के साथ में नहीं जुड़ा हुआ है। हाँ हाँ तो जो भी समझ सकते हैं अगर ऋषि मध्यम पुरुष है ऋषि मध्यम पुरुष तो वो परोक्ष है और देवता में मध्यम पुरुष है तो प्रत्यक्ष है ऐसा भी समझ सकते हैं। नहीं तो ऋषि नहीं ना मनुष्यो जब उनका हे मनुष्यो तुम सामगान करो हाँ स्तोता शब्द बोलो वो अच्छा है। गुरु जी मेरा प्रश्न ये था कि जैसे इंद्र देवता को मान रहे कि प्रत्यक्ष कृत देवता है या परोक्ष कृत देवता है तो हम विषयों के आधार पे उसको निर्धारण करें जो इंद्र है इसे प्रत्यक्ष कृत देवता वाला हो गया ये परोक्ष कृत देवता वाला हो गया। ऋचाओं के भेद कर रहे हैं परोक्ष कृत ऋचा प्रत्यक्ष कृत ऋचा आध्यात्मिकी ऋचा ऋचाओं के नाम दे रहे हैं ये। अच्छा। परोक्ष कृत ऋचाएं वो होंगी जहाँ स्तोतव्य विषय जो है नाम विभक्ति से युक्त होता है और प्रथम पुरुष का आख्यात हो। यदि मध्यम पुरुष आख्यात हो तो स्तोतव्य विषय जब नाम विभक्तियों से युक्त है अलग अलग नाम विभक्तियों से युक्त है तो उन ऋचाओं की एक श्रेणी बना ली कि उन ऋचाओं को हम परोक्ष कृत ऋचाएं कहेंगे और जिन ऋचाओं में मध्यम पुरुष का प्रयोग है और देवता भी स्तोतव्य है उनको मध्यम उनको प्रत्यक्ष कृत ऋचा कहेंगे। ठीक है ना तो ऋचाओं का विभाग कर दिए। हाँ ऋचाओं के तीन विभाग कर दिए प्रत्यक्ष कृत परोक्ष कृत आध्यात्मिकी। तो अभी देवता के बारे में कोई वो नहीं बताया कि देवता का पहचान अभी आगे बताएंगे कि देवता के पहचान किस तरह करेंगे। हाँ नहीं वो तो अभी चल नहीं रहा है ना आगे बताएंगे केवल यहाँ पे ऋचाओं के संबंधित बता रहे हैं कि इस तरह का जब हमें उस मंत्र ऋचा में उपलब्ध होगा तो उसको हम प्रत्यक्ष या परोक्ष या आध्यात्मिक मानेंगे। हाँ ऋचाएं तीन प्रकार की हैं ये एक बात कही इन्होंने उनके लक्षण बता रहे हैं। हाँ देवता को भी प्रत्यक्ष परोक्ष बोल सकते जहाँ देवता प्रत्यक्ष है वहाँ तो मध्यम पुरुष ये प्रत्यक्ष कृत ऋचा होगी। शब्द देवता के साथ भी जुड़ जाएगा, ऋचा के साथ तो जुड़ी रहा है जो जैसा यहाँ लिखा है। देवता को भी हम प्रत्यक्ष परोक्ष कह सकते हैं इसके आधार पर, परोक्ष कृत ऋचा तो देवता ठीक है, देवता प्रत्यक्ष है इसलिए ऋचा प्रत्यक्ष कृत है। तो ठीक है फिर हो गया ना, परोक्षम स्तुत्यम अर्थम प्रतिकृता प्रयुक्ता। जो देवता जब सामने है तो प्रत्यक्ष कृत, और देवता सामने नहीं है तो फिर परोक्ष कृत। गुरु जी पूछ रहे थे कि देवता इंद्र देवता को प्रत्यक्ष माने या परोक्ष माने, नहीं वो बात एक अलग बात है, वो तो जब सीधा यूं कह रहे हैं इंद्र तुम ऐसे हो ऐसे हो, तो वो जो ऋषि है ना उसके आमने सामने है बिल्कुल। इससे मंत्रार्थ प्रत्यक्ष है परोक्ष है, इससे मंत्रार्थ मेरे सामने है तो प्रत्यक्ष है। मैंने मैंने एक वाक्य बोला जी अरुण जी प्रत्यक्ष है या परोक्ष है, इस वाक्य में परोक्ष है, मैं अन्यों से पूछ रहा हूँ। जी जी जी हाँ आप कुछ कह रहे हैं, मैं यही पूछ रहा था जो अभी आचार्य जी कह रहे हैं कि देवता प्रत्यक्ष होगा परोक्ष होगा तो मंत्रार्थ पर उसका प्रभाव क्या पड़ेगा। नहीं मंत्रार्थ पर प्रभाव ये दिखा रहे हैं कि मंत्र का जो विषय है वो जब हमारी आंखों के सामने नहीं और उसकी स्तुति गा रहे हैं हम, तो ऐसे भी मंत्र हैं, ये दिखा रहे हैं कि वेदों में ऐसे मंत्र मिलेंगे कि जहां पर जो स्तोतव्य विषय है वो सामने नहीं है पर वहां पर महिमा गाई जा रही है देवता की, स्तोतव्य विषय सामने नहीं है। इनकी दृष्टि से कहता हूँ कि उपासना में हम परमात्मा को मध्यम पुरुष में भी बोल सकते हैं और अन्य मान करके अन्य पुरुष मान करके भी स्तुति प्रार्थना कर सकते हैं, उसका विधान हमें पता लग रहा है, दोनों ही ठीक हैं। तीनों पुरुषों में बोल सकते हैं, आत्मादेश जो है ना वो उसमें आता है ना, ठीक है वो भी उपाधि से बोल सकते हैं कि मैं भी मैं ही हूं ऐसा। हाँ जी पर वैसे जो करते हैं तो भेद मान के जब प्रयोग करते हैं तब तो हम बहुत घनिष्ठता हो जाती तो मैं ही बोलेगा, तब वो बोलेगा, तो जब थोड़ी दूर है तो फिर वो प्रथम पुरुष में बोलेगा, जब नजदीक आ गया तो वो मध्यम पुरुष में बोलेगा, जब बिल्कुल एक ही हो गया लोहा अग्नि में ही बिल्कुल पड़ गया तो उत्तम पुरुष में बोलेगा जी। तो अहम ब्रह्मोस्मि हो जाएगा। हाँ तो उसमें क्या दिक्कत है ब्रह्मोस्मि नहीं ब्रह्मास्मि। लोक व्यवहार में ऐसा ही तो होता है, जैसे कि हम हमारे सामने दूर है कोई चीज तो हम प्रथम पुरुष में ही बताते हैं, दूर भी नहीं निकट भी हो बगल में हम किसी को बता रहे हैं प्रथम पुरुष, किसी को कह रहे हैं कि ये ऐसे ऐसे हैं तो वो परोक्षी की तो करके कह रहे भाषा में आप ऐसे ऐसे हो तू ऐसा है ये। पर वो परमेश्वर जिसने संसार को बनाया, जो बादलों को बनाता है, जो वर्षा कराता है, परोक्ष हो गया, हमारे नेत्र के सामने नहीं है ना जी, हम तो तुम वाले को सामने रखते हैं उसको तो उसकी तरफ से सामने। ज्यादातर तो तत् से प्रयोग करते हैं ना वेद में, पर एक जगह जैसे मध्यम पुरुष में वेदाहमेतम पुरुषम महंतम, वो आध्यात्मिक हो गया वेदाहमेतम पुरुषम, ये तो परमात्मा नहीं है, वो नहीं है परमात्मा देवता है, वेदाम एतम पुरुषम एतम पुरुषम, ये परोक्षी है, परोक्षी कृत है, तुम ही ना पिता वसो तुम माता शतक कृतो बहु विधा, और ये कौन सा होगा वेदाहम एतम पुरुषम महंतम, परोक्ष हो गया एतम पुरुषम महंतम, इस महान पुरुष को मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ स्तोता है ना उसको, स्तोता में उत्तम परोक्ष हो गया, मैं जानता हूँ तो आध्यात्मिक हो गई, वो कह रहे हैं आध्यात्मिक नहीं हो, देवता को देखना है ना, स्तोतव्य के साथ में देखना है हमारे, ये हम कहें कि परमात्मा मैं आपकी दया का पात्र हूँ, मैं आपकी दया का अनुभव कर रहा हूँ, तो ये आध्यात्मिक होगा, ये आपकी जो बोल दिया ना आपने, अच्छा ये प्रत्यक्ष हो गया, आध्यात्मिक नहीं हुआ, ये ऋचा जो है प्रत्यक्ष कृत ऋचा में आ जाएगी, तू ऐसा है, तू ऐसा है। गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि। परोक्ष तो भी वो प्रत्यक्ष तो हुआ नहीं है, तो हम शब्द नहीं है, मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं है, तो प्रत्यक्ष फिर तो बनेंगे नहीं, परोक्ष ही है। और ये धीमहि उत्तम पुरुष आ रहा है उसके कारण, वो तो स्तोता भी स्तोता हो गया ना जी, होता हमें कहीं स्तोतव्य में देखना है जी। जी स्तोतव्य में हमसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आध्यात्मिक ऋचा नहीं होगी। हाँ, इसलिए इन्होंने कहा आध्यात्मिक ऋचाएं बहुत कम है, मानी आध्यात्मिक ऋचाएं कम है, उसका कारण ये है कि जहाँ अहम, हाँ ये इसी तरह है, मैं ऐसा हूँ परमात्मा के साथ एक होकर के जब बोलते हैं, नहीं परमात्मा ही स्वयं, देवता ही स्वयं बोल रहा है जब वागामृणी, ऋषि भी वही और देवता भी वही। हम भूमि अददाम आर्य आया जी, अब ये जो अहम शब्द आया है ये आध्यात्मिक देवता है, अगर वो परमात्मा परक देवता जो है, अब ये अहम से बोल रहा है, अब ये आध्यात्मिक देवता हो गया, मानी जो जो ऋषि भी वही है परमात्मा ही, और ऋषि शब्द क्यों लाएंगे बीच में, वहां जो देव है वो देव स्वयं जब बोल रहा है तो वो आध्यात्मिक हो जाएगा, तो ऋषि के माध्यम से ही तो बुलवाते हैं ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ। अलग चीज को क्यों लाए, उसकी हमारे को यहाँ आवश्यकता ही नहीं है, देवता जब उसमें स्वयं बोल रहा है अहम शब्द से वो आध्यात्मिक हो गया, जब हम देवता को बोल रहे हैं सीधे सामने तो प्रत्यक्ष हो गया, जब हम देवता को अन्य देवता के बारे में बोल रहे हैं वो परोक्ष हो गया। त्र्यंबकम यजामहे, अहम जो है आध्यात्मिकता में बाधा है, यहाँ तो अहम को ही आध्यात्मिक करने की नहीं, कभी कभी बाधा नहीं होती अहम के बिना तो आध्यात्मिक कोई नहीं सकता नहीं, कभी कभी तो अहम को इतना व्यापक कर देते ना, कुछ छोड़ते नहीं उससे बचा करके, इसलिए बाधक नहीं। जब अहम, वो गुरुजी ने कहा एक जगह कि या तो अहम को इतना बढ़ाओ कि सब कुछ उसके अंदर आ जाए तब बाधा नहीं, या इतना मिटाओ कि सब कुछ मिट जाए, अहम में कुछ भी ना बचे, दोनों प्रक्रियाओं में एक ही लक्ष्य की प्राप्ति होगी। अति में जाना पड़ेगा तो पर विशेष पर सामान्य पर जाति में, या तो बिल्कुल समाप्त करो या पूरे वो ही हो जाओ। हाँ, और छोर में जाना पड़ेगा तो ही लाभ हो पाएगा। हाँ, क्या कह रहे थे, मैं और दो तीन मंत्र पूछ रहा हूँ, जैसे त्र्यंबकम यजामहे या विश्वानि देव सवितर दुरितानि, परोक्ष कृत, परोक्ष हो गई, विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासु, हे देव तू मेरे दुर्गुणों को, हाँ ये तो प्रत्यक्ष हो गए, विश्वानि देव का, विश्वानि देव सवितर, हे देव तू मेरे दुर्गुणों को दूर कर दे, जहाँ संबोधन आएगा वहाँ प्रत्यक्ष हो जाएगा, स्तुतामया वरदा, देवता को संबोधन करेंगे ना, स्तुतामया वरदा वेद माता प्रसोदयन्ते, स्तुतामयम् दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्, ये अब देवता ही बोल रहे, अगर देवता बोल रहा है तो स्तुतामया वरदा वेद माता, आध्यात्मिक लक्षण नहीं, आध्यात्मिक आ जाता है, चलो आगे बढ़ा देते हैं। देखिए अब आध्यात्मिक पर भी आ जाओ, गुरु जी एक शब्द आया परोक्ष कृतानि स्तोतव्यानि, तो यहाँ पर परोक्ष कृत स्तोतव्य क्या ले रहे हैं, वही अभी जो बातें चल रही ना, देवता स्तोतव्य तो देवता ही होता है, मतलब परोक्ष कृत मतलब उस मंत्र में हमें नहीं दिखाई देगा उसका वो कुछ अंश, नहीं ऐसी बात नहीं है, मंत्र का जो विषय है वो विषय, वो जो देवता है, वो देवता जो है हमारे वर्णन का विषय परोक्ष रूप में है, होते हुए भी परोक्ष रूप में वहां पे दिख भी रहा, पर वहां पे हम सीधा सीधा मंत्र में तो वो शब्द मिलेगा, ऐसे यूं क्यों समझ रहे हो कि मंत्र में ही नहीं होना चाहिए वो शब्द की दृष्टि से परोक्ष प्रत्यक्ष नहीं है। हाँ वो तो सभी शब्द प्रत्यक्ष ही है। यहाँ पर 463 पृष्ठ पर ऊपर ही ऊपर कुछ तीन चार पंक्ति लिखी हैं। इन मंत्रों में यद्यपि विशंसत ऋषण्यत स्तोत संसत अभिप्रगायत उपप्रेत चेत यद्वं प्रमुंचत ये सब मध्यम पुरुष के प्रयोग है, परंतु इनका संबंध सखाया कण्वा कुशिका इन स्तोत्री जनों के साथ है, स्तोतव्य देवताओं के साथ नहीं। एतादृशो या इंद्रो अस्ति तम इंद्रम इति स्तोत, ऐसा जो इंद्र है, ऐसा जो इंद्र है, इस पंक्ति को अंडरलाइन कर रहा हूं, एतादृशो या इंद्रो अस्ति तम इंद्रम इत स्तोत, उस इंद्र की स्तुति करो। एतादृशा ये मरुता संति तेषां संबंधी मारुतम शरद क्रीडम एतादृश ये इंद्रो विद्यते तस्य सुदास इंद्रस्य, इस प्रकार देवताओं के परोक्षकृत होने से उपयुक्त मंत्र परोक्षकृत ही समझे जाएंगे। इसी प्रकार पूर्वोल्लिखित इंद्रम इत गाथिनो अनुशत इंद्राय साम गायत ये समझना चाहिए। इंद्रस्य नुवीर्याणी प्रवोचम में उत्तम पुरुष प्रवोचम का संबंध स्तोता के साथ है, देवता के साथ नहीं, ये भी आ गया ना, जो आप बोल रहे थे भर्गो देवस्य धीमहि वाली शैली। ये आखिरी में जो इंद्रस्य नुवीर्याणी प्रवोचम है तो ये कह रहे हैं उत्तम पुरुष प्रवोचम का संबंध स्तोता के साथ है, देवता के साथ नहीं है। पूरा का पूरा ये देवता के आधार पर तीन विभाग करके दिखाए हैं। देवता यदि परोक्ष है तो ऋचा परोक्ष कृत, देवता यदि प्रत्यक्ष है संबोधन स्थलों में अग्नेन सुपथाराय आदि, प्रत्यक्ष हो गया, विश्वानि देव सवितर प्रत्यक्ष हो गया, तुम आदि जहां प्रयोग हुए हैं सीधे देवता को संबोधन होगा तभी तुम का प्रयोग होता है। एक बार दिखाएंगे तब विचार करेंगे। प्रजापते नत्वदेतान अन्यो विश्वाजातानि परिता बहु, हे प्रजापते तुम्हारे से अन्य कोई नहीं है जो कि इन सब को काबू करे। यत कामास्ते जुहुमा, यत कामास्ते वयम जुहुमा, यहाँ तो स्तोता स्तोता उत्तम पुरुष है, कोई बात नहीं, वो तो आध्यात्म दिखा रहे हैं ना आगे, अभी अभी इससे पता लग जाएगा स्तोता का है। हाँ स्तोतव्य जब उत्तम पुरुष में आएगा जी, अहम को बोलेगा स्तोतव्य जब अहम के रूप में बोलेगा जी, जी, पर उत्तम पुरुष में जैसे ये इसको पढ़ लेते हैं ना, इसके बाद थोड़ा निकल कर आएगा, अथ आध्यात्मिक क्या उत्तम पुरुष योगा अहमिति चैतेन सर्वनामना, आध्यात्मिक ही ऋचाएं, बहुवचन का प्रयोग है आध्यात्मिक क्या, कौन सा हो गया ना ये 353 चलो एक बार और पढ़ लेते हैं, कोई बात नहीं, हम तो काम ही और क्या करना है, यही करना है। 353 ये जो सूक्त है 53 नंबर सूक्त, ये इंद्र सूक्त है विश्वामित्रो गाथिना, देखिए उपप्रेत कुशिकाश्चेत यद्वं निकट में प्रकर्ष से गमन करो तुम हे कुशिक लोगो, उपदेशक लोगो। कुश आह्वान रोदने से, कुशिक तो ऋषि भी था ना, कुशिकाश्चेत यद्वम, हे कुशिको हे उपदेशको निकट में प्रकर्ष से गमन करो। उपप्रेत का अर्थ है निकट से गमन करो। चेत यद्वम, चेतो और चेताओ, चेत यद्वम चेतो और चेताओ। अश्वम राय प्रमुंचता सुदास, अश्व को धन के लिए, अश्वम राय धन के लिए प्रमुंचता सुदास, प्रकर्ष से मुक्त कर दो। सुदास अश्वम राय प्रमुंचत, सुदास के अश्व को राय प्रमुंचत। राजा वृत्रम जंघनत प्राग अपाग उदक, राजा आवरक को, वृत्र को मार गिराता है पूर्व से, पश्चिम से, उत्तर से, अथा यजाते वर आ पृथिव्या, अतय सुदाता उसका यजन करे वर्णीय स्थान में सर्वतः पृथ्वी के। अथा यजाते वर, वरे है ये, वरे आ पृथिव्या, पृथिव्या वरे, पृथ्वी के वर्णीय स्थान में यजन करे, सुदाता उसका यजन करे। हे सुपथ के उपदेश को, कुशिका ये उपदेशक के लिए संबोधन है, तुम स्वयं चेतो और दूसरों को उत्तम दानियों को भी चेताओ। हे सुपथ के उपदेश को स्वयं चेतो और दानियों को भी चेताओ। तुम दृढ़ता से उनके पास जाओ। उपप्रेत, तुम उन्हें अपने अश्व रथ आदि व्यापार के साधनों का खुलकर प्रयोग करके पवित्र धन के उपार्जन के लिए प्रेरित करो। सुदास अश्वम राय प्रमुंचत, तुम उन्हें अपने अश्व रथ आदि व्यापार के जो साधन है उनको खुलकर प्रयोग करके पवित्र धन के उपार्जन के लिए प्रेरित करो, ताकि उस धन को दीनों और असहायों को दिया जा सके। इस पवित्र कार्य में परमेश्वर भी उनका सहायक होता है। राजा वृत्रम जंघनत प्राग अपाक, वह धनों पर एकाधिकार जमाकर बैठ जाने वाली आवरक शक्तियों को पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी दिशाओं में मार भगाता है। राजा जो है वृत्रम, धन को एकाधिकार जमाकर बैठ जाने वाली आवरक शक्तियों को पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशाओं से मार भगाता है और उसके धन को सुदाताओं को दे देता है। वो जो धन है सुदाताओं को दे देता है। ऐसे धन को पाकर वे इस पृथ्वी के उत्तम स्थानों पर उस प्रभु के लिए यजन करें और प्राप्त किए धनों को, ऐसे धन को पाकर वे पृथ्वी के पृथिव्या वरे उत्तम स्थान पर प्रभु के लिए यजन करें। यजाते और प्राप्त किए हुए धनों को दीनों दुखियों और असहायों में बांट दें। ये दीन दुखियों असहाय में बांटेंगे अच्छा जी, वो नहीं हो जाएगा वे आलसी, जैसे कहते हैं दीन दुखियों में दान का इतना, वो फिर वो आलसी नहीं हो जाएंगे। जो पुरुषार्थ करने के, जो पुरुषार्थी हो तो कभी भी दरिद्र नहीं, कभी आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती, खूब पुरुषार्थ करते हैं, मेहनत करते हैं, फिर भी आवश्यकता होती है, उन लोगों को देना है। गुरुजी मैं अलग ढंग से कह रहा हूँ, वैसे तो इतने पुरुषार्थी होते हैं ये लोग दीन दुखी, कोई बाढ़ प्रांत में एक पैकेट फेंके तो कितने लोग, 100 में तो एक दो व्यक्ति प्राप्त करते हैं। बेहतर इनका ये है कि वो आलसी थोड़े ना होते हैं, कई बार होशियारती होते हैं, वो कई बार वो आलसी नहीं हो जाएंगे, नहीं तो ये बता रहे ना कि आलसी नहीं होते हैं वो, कई बार ऐसा होशियारती होते हैं। कई बार ऐसा भी तो होता है गुरुजी कि वो दीन दुखी होते हैं, असहाय होते हैं, उनको सहायता मिलने पर वो आलसी नहीं रहते, वो परिश्रमी हो जाते हैं। पर आजकल तो बहुत ही अज्ञान मिटाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ही लोग जो है ना अज्ञान में डूबे हुए हैं और वो व्यसन में फंसे हुए बहुत ज्यादा। वो भी तो दान ही, उनमें बांटना ही है गुरु जी, उनको हम ज्ञान बांटेंगे तो वो पढ़ने से मैं आलसी हो जाएंगे, पढ़ते नहीं पढ़ेंगे, हम उनको बता देते अब आप हमारे को पढ़ा रहे हैं, हम आलसी हो जाते हैं। नहीं तो हम कुछ पढ़ते बड़े खुश हो रहे हैं आपकी वाणी को सुन करके ये लोग। विपरीत लक्षणा में जब आती है बात तो बड़े खुश होते हैं। वह आध्यात्मिक ऋचाएं उत्तम पुरुष योगा अहम इति चैतेन सर्वनामना यथा एतद इंद्रो वैकुंठे लव सुक्तम वागाम भ्रीणीयम इति, ये दिखा दिया उदाहरण। आध्यात्मिक मंत्र उत्तम पुरुष योगी होते हैं, अहम इस सर्वनाम से संयुक्त होते हैं, जैसे इंद्र वैकुंठ सूक्त है लव सूक्त, और बागाम भृणीय सूक्त दिखाए। ये वैकुंठ इंद्र वैकुंठ सूक्त यही लव सूक्त है, लव सूक्त ये इंद्र वैकुंठ सूक्त को ही लव सूक्त कहते हैं। लब ये जो इंद्र वैकुंठ माने विकुंठ में होने वाला विकुंठ वैकुंठ होता है, लिखा जी दस मंडल अड़तालीसवां सूक्त है। हाँ जी दोनों के एक ही देवता हैं और ऋषि भी नहीं, इसका ऋषि तो सप्तगु आंगिरस है, सैतालीसवां तो वैकुंठ इंद्र देवता है। अड़तालीसवां सूक्त और उनचासवां जो सूक्त है दोनों का इंद्र वैकुंठ ऋषि और देवता है। तभी नहीं तो ये अड़तालीसवां का देवता इंद्र है और ऋषि वैकुंठ इंद्र है। नहीं गुरुजी, इंद्रो वैकुंठ है दोनों, दोनों ही है इसमें पुस्तक में तो मेरे को ऐसे दिख रहा है। और वो तभी तो मैं कहेगा दोनों एक ही होंगे जब। नहीं, देवता वैकुंठ इंद्र है इधर सैतालीसवें सूक्त का, और अड़तालीसवां का ऋषि वैकुंठ इंद्र है अहम। अच्छा ये लव सूक्त अलग है जी, लव सूक्त अलग है और ये इंद्र वैकुंठ अलग है। ये वाला है अहम भुवम वसुना पूर्वस्पति अहम धनानी संजयामी शश्वत। वैकुंठ इंद्र ऋषि है और देवता भी इंद्र है, ये ऐसी परिस्थिति बन रही है। अच्छा जी, ये जो है अड़तालीसवां सूक्त इसकी स्थिति ऐसी बन रही है कि देवता भी वही है और ऋषि भी वही है, और ऋषि कैसा है अप्रतिहत गति वाला वैकुंठ इंद्र, कुंठा रहित जिसकी सर्वत्र आर पार गति है। विकुंठ शब्द से वैकुंठ बना है, विकुंठ का अर्थ है कुंठा से रहित निकल गया जो, ये अहम शब्द से कहा गया है इसमें। और ये अगला भी उनतालीसवां सूक्त भी वही है। इन मंत्रों का आदि देवी का अर्थ भी हो सकता है गुरुजी। पचासवां भी वही है गुरुजी, पचासवां भी वही है। ये लाभा बकारी से ठीक है, संहिता में भी ऐसे ही दिया। हाँ जी, ये जो है तीनों सूक्त ये आध्यात्मिक ऋचाओं के हैं। एम भुवम वसुना पूर्वस्पति एम धनानी संजयामी शश्वत माम हवन्ते पितरम न जंतो एम दासु सेवी बझामी भोजनम। इन्होंने दिया भी है अर्थ करके, वैकुंठ कहते हैं परमेश्वर के परम पद को, यत वह उस परम पद में सर्वत्र कुंठित गति से विगत होता है, सर्वत्र अप्रतिहत गति होता है, उसकी क्रियाओं में कहीं भी किसी प्रकार की बाधा उपस्थित नहीं होती। उस विकुंठ नामी परम पद में स्थित होने के कारण परमेश्वर वैकुंठ है, उस इंद्र वैकुंठ सूक्त का प्रथम मंत्र यह है। तो यह आध्यात्मिक ऋचा हो गई। और ऋग्वेद का 10 मंडल का 119वां सूक्त है, वो लव सूक्त कहलाता है। आगे 464 पृष्ठ पर दिया है चंद्रमणि जी ने, 10 मंडल 119वें सूक्त का लव इंद्र है। लव इंद्र का अर्थ है सूक्ष्म जीवात्मा, अतः स्व अतएव कई आचार्य शुभ का देवता आत्मस्तुति मानते हैं। ये जो है ये इति वा इति मे मनो गाम अश्वम सनुयाम कुवित सोमस्यपाम इति संन्यास शास्त्र में प्रविष्ट होने वाला यति सर्वमेद यज्ञ करने की इच्छा रखता हुआ संकल्प करता है, इति वा इति मे मना मेरा संकल्प इस प्रकार का है, गाम अश्वम सनुयाम गाम अश्वम सनुयाम मैं गाय घोड़ा संपूर्ण ऐश्वर्य सामग्री का दान कर दूं, क्योंकि सोमस्य कुवित अपाम मैंने योग ऐश्वर्य का कुवित कहते हैं बहुत ज्यादा, सोमस्य सोम का बहुत ज्यादा वो किया है मैंने, सोम का मैंने बहुत ज्यादा पान किया है, और ये ऋग्वेद के 10 मंडल 125वें सूक्त का देवता वाकाम ऋणी है, और इसका ऋषि क्या है 125वें सूक्त का, वही, और 119वें सूक्त का है वही देवता और वही ऋषि है ना? नहीं, आत्मस्तुति देवता है गुरु जी, है आत्मस्तुति देवता उन 119वें सूक्त का, गुरु जी वागामृणी का तो देवता भी वही है और ऋषि हाँ, भी वही है। हाँ, उधर भी इंद्र देवता और इंद्र ही ऋषि है। नहीं, 123 लभा इंद्र में तो कुवित सोमस्यापाम वाले सूक्त में ऋषि तो लभा इंद्र है और देवता जो है आत्मस्तुति। नहीं, कई जगह आत्मस्तुति है, कई जगह वही शब्द है लभ इंद्र, इंद्र ही है, इंद्रो लभा ऋषि और इंद्र ही देवता है, इंद्र ही देवता है और इंद्र ही जो है ऋषि है। ये सारी परिस्थिति ऐसी बन रही है कि वही देवता और वही ऋषि और वो उत्तम पुरुष में बोल रहा है। सारे मंत्रों में सारे सूक्तों में ये परिस्थिति बन रही है कि वही देवता है वही ऋषि है और वो ऋषि उत्तम पुरुष में बोल रहा है। किन सारे सूक्तों में ये जो यहां सारे जो यहाँ गिनाए हैं ना, ये जो गिनाए हैं 10वें मंडल का 119वां सूक्त और ये ऋग्वेद के 10वें मंडल का 125वां सूक्त, 123 भी 125 123 नहीं जो यहाँ गिनाए दोनों देवता और ऋषि एक ही 123 ये अहम रुद्रे भी वसुभिश करामी देना एम गुणम वसुनक पूर्वेश पति थोड़ी देर रुक जाओ। ये देखिए इन सभी सूक्तों में ऐसी स्थिति बन रही है कि देवता भी वही है और ऋषि भी वही है, वो उत्तम पुरुष में बोल रहा है। देवता स्वयं बोल रहा है, ये तो तभी बनेगा जब वो ऋषि भी वही होगा। जब हम ये कहेंगे कि देवता स्वयं बोल रहा है तो ये तो तभी बनेगा जब वो ऋषि भी वही होगा है जी। विचार करूंगा जी और ऋषि एक होते हुए भी देवता और ऋषि एक होते हुए भी अहम पद भी आना चाहिए, उत्तम पुरुष का भी प्रयोग होना चाहिए। हाँ, ये भी तभी तो आध्यात्मिक ऋचा बनेगी। कभी कभी ऐसा है कि देवता और ऋषि एक ही है पर उत्तम पुरुष का प्रयोग नहीं है, तभी ये आध्यात्मिक ऋचा नहीं होगी। 123वें सूक्त में ऐसा ही है गुरुजी। और ये इसीलिए ये विभाग किया, इन्होंने कहा कि ऐसे मंत्र बहुत थोड़े हैं, आध्यात्मिक ऋचाएं थोड़ी हैं। श्रद्धा ऋषि का है तो वहां पर उसको आध्यात्मिक नहीं कहेंगे। श्रद्धा सूक्त है, श्रद्धा ऋषि का है तो उसको आध्यात्मिक ऋचा नहीं कहेंगे, क्योंकि अहम पद नहीं आया। ये देवता और ऋषि को तो एक मानना, ये तो हम अलग बात कर रहे हैं, लेकिन मुख्य तो बात अहम के है वहां पर। हाँ, आध्यात्मिक का, आध्यात्मिक ऋचा के लिए अहम का आना जरूरी है, पर वो अहम अपने अपनी स्तुति कर रहा है जी। इसमें यानी स्तोता भी वही है और स्तोतव्य भी वही है। हाँ, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, स्तोता तो ऋषि है जी और स्तोतव्य देवता है। वही ऋषि भी बन गया, वही देवता ऋषि भी बन गया जी। तो स्तोता तो ऋषि होता है जी। आप यूँ कह रहे हैं कि वही ऋषि देवता बन गया, वही ऋषि स्तोता स्तोतव्य बन गया, मानी वो उसके साथ हम क्या अभी जब खत्म होगा ना वो ये अच्छा। जो टप टप हो रही ना आवाज बीच में होती है ना, ये आजकल की वर्षा ऐसे थोड़ी होती है कि बस चलती रहेगी। मिल रहा है, चालू रख सकते हैं, चालू रखो, चालू जी। अच्छा जी, जी एक तो है कि वही स्तोतव्य स्तोता बन गया जी। स्तोतव्य था देवता, अपनी ही स्तुति स्वयं कर रहे हैं जी, तो वो स्तोतव्य स्तोता बन गया जी। ये कथन हो गया। एक तो एक है कि स्तोता स्तोतव्य बन गया। हाँ, इसमें तो देखा जा सकता है, ये विचार किया जा सकता है। और जहां जहां आध्यात्मिक ऋचाएं हैं, यदि वहां सब जगह ऋषि और देवता समान है जी, तो फिर ये हो सकता है। ऋषि देवता समान है सब जगह, सब जगह। हाँ जी, जितनी भी आध्यात्मिक ऋचाएं सब जगह। हाँ जी, वहां पर या जितने भी मंत्र हैं जी, जैसे अहम भूमि अददाम आर्या है जी जी, ये जो है इसमें ऋषि और देवता एक ही हो जी जी, इन्हीं इन्हीं सूक्तों का है ये। हाँ, इन्हीं सूक्तों का जी, एक ही है, तो उन सब में समान ही हो रहा है, स्तोतव्य और स्तोता समान हो रहे हैं जी। वो समान होते हुए भी, देवता और ऋषि समान होते हुए भी, इसको दो दृष्टियों से देखा जा सकता है जी, कि जो स्तोतव्य था वो स्वयं अपनी स्तुति कर रहा है, इसलिए वो स्तोता भी बन गया जी। हम अलग ही हैं जी, मतलब वो अहम ब्रह्मास्मि वाली जो बात थी ना, मैं उस दृष्टि से कह रहा हूं। एक दृष्टि ये है कि हम स्तोता हैं और हम ही स्तोतव्य बन गए हैं, इसी की दो तरह से व्याख्या की जा सकती है। आप जिस दृष्टि से कह रहे हैं उसमें ये प्रमुखता है, ये भी साथ में जुड़ा हुआ है कि स्तोता ही स्तोतव्य बन गया, मैं ही देवता बन गया जी। और उसको दूसरी दृष्टि से देखेंगे तो जो देवता था, स्तोतव्य था, वो खुद अपनी स्तुति कर रहा है, इसलिए वो स्वयं ही स्तोता बन गया। वो स्तोतव्य भी है और स्तोता भी है। स्तोता जो है वो ऋषि के रूप में देखा जा रहा है यहाँ पर सब जगह। यत काम ऋषि, पहले लक्षण कर दिया, यत काम ऋषि यस्याम देवतायाम आर्थपत्यम इच्छन स्तुतिम प्रयंते तद देवता स मंत्रो भवति। ऋषि स्तोता हो गया जी, ऋषि हमेशा स्तोता ही होता है। ऋषि हमेशा स्तोता होता है, लेकिन हर स्तोता ऋषि हो, ये हर स्तोता तो ऋषि नहीं होगा, नहीं होगा ना जी। नहीं, तो वो देवता जो है, मानी हर स्तोता ऋषि नहीं होगा। जैसे कि हम सामान्य रूप से किसी की स्तुति करें, जब तक हम साक्षात्कृत धर्मा नहीं है, दृष्टा नहीं है, तब तक हम ऋषि पद में नहीं आएंगे। ऋषि तो तभी बनेंगे ना, ऋषि दर्शनात् उस श्रेणी में आएंगे। गुरु जी इसको यूं भी समझ सकते हैं क्या कि वो एक नहीं है, वो एक होते हुए भी विभाजन है उनमें। जैसे मैं ही मेरा मित्र हूँ, मैं ही मेरा शत्रु हूँ, वहां दो चीजें हैं, एक नहीं है, ऐसा कहते हुए। वो तो ठीक है, मैं एक बात अलग कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि स्तोता अलग होता है, स्तोतव्य अलग होता है, स्तोता ऋषि होता है, स्तोतव्य देवता होता है। ये इसमें कहीं भी अपवाद दिखाएंगे तो फिर विचार करेंगे ना, विचार ही तो कर रहे हैं हम, ऐसा थोड़ी है कि कोई मैं कुछ स्थापना नहीं कर रहा हूँ, विचार ही कर रहे हैं कि जो स्तोता है वो ऋषि होगा और जो स्तोतव्य है वो देवता होगा। इसमें कहीं भी कोई विप्रतिपत्ति दिखाई दे तो फिर विचार करेंगे उसमें। मंत्र में स्तोता तो कोई और हो और ऋषि कोई और हो, मंत्र में हमेशा जो भी स्तोता हैं वो ऋषि हैं, मंत्रों के जो ऋषि लिखे हैं सारे स्तोता हैं, और जो जो भी देवता है वो स्तोतव्य हैं। मतलब ये इस परिभाषा का कोई व्यभिचार देखिए, नहीं तो उस नहीं देवता का स्तोता कह रहा हूं मैं, मंत्र में जो ऋषि लिखे हैं यहाँ पर पूरे संहिता में जो ऋषि लिखे हैं वे ऋषि स्तोता हैं और जो देवता हैं वो स्तोतव्य हैं। ये एक पंक्ति जो है मैं बोल रहा हूँ, इसका कोई व्यभिचार होगा तो फिर विचार करेंगे। उसी को उदाहरण में घटा के देखना चाह रहे ना, जैसे जो अभी ये मंत्र पढ़ा हमने माचित अन्यद विशंसत, तो यहाँ पे स्तोता किसको मानेंगे? माचित अन्यद विशंसत कांसी के मंत्र, ये अभी अभी जो बात थी ना गुरु जी, अथापि प्रत्यक्ष कृता स्तोतारो भवन्ति 462 पर जी पहला मंत्र, तो इसका इंद्र देवता है। अब ऋषि देखो क्या है, जो ऋषि है वो स्तोता है और इंद्र देवता है। नहीं वो तो एक मोटे रूप में हमने कह दिया, तो मैं मोटा ही तो बोल रहा हूँ, मोटा ही बोल रहा हूँ कि जो ऋषि है वो स्तोता है। मोटा का मतलब है कि जो ऋषि है, जो ऋषि नाम से उद्धृत है यहाँ पर, वो सारे स्तोता है, साक्षात्कृत धर्मा है ना। वो तो स्तुति नहीं कर रहे यहाँ पे, वो तो हमको कह रहे हैं करने के लिए कि आप ऐसे इंद्र की स्तुति करो। वो देवता की स्तुति तो वो ऋषि कर रहा है ना, वो ऋषि तो स्वयं स्तुति नहीं कर रहा, वो ऋषि तो हमें प्रेरणा कर रहा है कि तो हमारे द्वारा स्तुति करवा रहा है। इसमें प्रगात ऋषि बताया गया जी, प्रगात ऋषि है जी, कैसे घटाएंगे इसमें, प्रगात ऋषि है और इंद्र देवता है। अच्छा ये माचिद अन्य विशंसत है, आपने यही बात कही तो बहन जी करी कि नहीं नहीं ऋषि ही नहीं स्तुति करते मनुष्य भी करते हैं। जब मैंने ये हेतु दिया था कि जहाँ ऋषि में प्रथमा होगी, सब सब स्तुति करने वाले ऋषि नहीं होते, ये तो आपने भी कहा, ये आपने ही कहा था पहले, सब स्तुति करने वाले ऋषि नहीं होते, लेकिन आपका कहना है जितने भी ऋषि हैं वो स्तोता होते हैं। ये आप ये कह रहे हैं, मैं ये कह रहा कि ये जो जितने भी वेद के ऋषि हैं वो सब स्तोता होते हैं, वो स्तोता तो है ही। तो अब जैसे इस मंत्र में है प्रगात ऋषि है, 8-1-1 नहीं एक ही है, अलग अलग नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं इसमें तो एक ही है, इंद्र देवता है, इंद्र वो है, यहाँ तो वाम देवा दिया होगा, ऋषि वामदेव दिया है और देवता इंद्र दिया है गुरु जी। नहीं नहीं इसमें इस पुस्तक में तो इंद्र देवता है, इंद्र ही ऋषि है, ये पता नहीं, मैं इसको इस पर विचार करता हूँ। अच्छा जी जो आपने कहा ना प्रगात ऋषि है, घोर, घोर का पुत्र घोर जो है प्रगात ऋषि है, माचिद अन्यत विशंसत है सखायो मा ऋषण्यत है। हे उपासक मित्रों, प्रगात कह रहा है अपने मित्रों से, माचिद अन्यत विशंसत है, सखाया जो है उनको कह रहा है, प्रगात कह रहा है कि हे मित्रों, ऐश्वर्यशाली परमात्मा से भिन्न किसी अन्य की स्तुति मत करो। इसमें मतलब स्तोता अन्य भी हैं और प्रगात भी है, दोनों हाँ, स्तोता हैं वैसे हाँ, कहते हुए भी वो स्तुति ही कर रहा है वैसे जी, स्तुति दूसरों को भी मिला रहा है अपने साथ, और दूसरे तो भी स्तोता बन जाएंगे लेकिन हाँ, प्रगात भी स्तोता है इसमें। हाँ प्रगात कह रहा है कि अन्य किसी की परमात्मा की स्तुति से भिन्न किसी अन्य स्तुति के गान मत करो, परमेश्वर की स्तुति से भिन्न अन्य स्तुति गान करने से तुम्हें हानि हो सकती है। इंद्र की स्तुति से अन्य स्तुति मत करो कभी भी, हे मित्र ऐसा करके मार ईशन्यत, ऐसा ना हो जाए कि कहीं हानि हो जाए तुम्हें, अन्य की स्तुति करोगे तो हानि हो जाएगी। ये अच्छा अर्थ किया इन्होंने, माचिद अन्य विशंसत सखायो मार ईशन्यत, ये सखाओ इंद्र से भिन्न की स्तुति मत करो, मार ईशन्य कदाचित ऐसा ना हो कि हानि हो जाए, ऋषण्यत हिंसित मत हो जाओ। इंद्रमित स्तोता वृष्णम सचा सुते, इंद्र की स्तुति करो, फिर जोर दे रिया इंद्र की ही स्तुति करो, सुख वर्षक जो इंद्र है सचा मानी मिलकर सोम का सवन के विषय में या सोम का सवन होने पर, सुचे सुचे सुते बार बार स्तोत्रों को गाओ, मुहुर उक्ताच संसत है, बार बार जो स्तोत्र हैं इनको गाओ। वो भी हो जाएगा, मतलब आपका प्रश्न तो यही था ना कि इसमें स्तुति करने वाले तो अन्य हैं और ऋषि अलग है, हाँ, जो बोल रहा है, हाँ, और देवता अलग है, हाँ, हो गए। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जिनको बोल रहा है वो उनको तो सम्मिलित कर रहा है कि उसकी, उनको भी स्तोता बना रहा है, हाँ, उनको भी स्तोता बना रहा है कि गाओ उसकी गीत, मैं तो गा ही रहा हूँ तुम भी गाओ। और ये बात जो कही जा रही है ना, जो आप लोग उसी के गीत गाओ औरों के मत जाओ, ये भी तो स्तुति ही कर रहा है देवता की। जी जी, ये कह रहा ना इंद्रमिति स्तोत वृषणम, उस सुख वर्षक इंद्र की ही स्तुति करो। मुहूर्त उठा जो संसद है, फिर आखिरी में फिर एक बार कह दिया, बार बार उसी की, उसी के लिए स्तोत्र गाओ। उक्ता का उक्थानी अर्थ होगा, मुहूर्त उक्थानी जो संसद है, स्तोत्र उसी के लिए स्तोत्र गाओ। ये वाली बात बोल रहे हैं कि ऋषि और देवता आध्यात्मिक ऋचाओं में एक ही हो जाता है, तो आध्यात्मिक ऋचाओं जी, तो वहाँ पे ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो देवता ऋषि बन गया, हम ऐसा क्यों समझे कि ऋषि देवता बन गया, वो तो आचार्य जी कह रहे हैं ऋषि बन गया, ऐसा ये कह रहे हैं आचार्य जी, इन्होंने कहा कि ऐसा भी तो समझ सकते हैं कि देवता ऋषि बन गया है, देवता ही ऋषि बन गया। तो मैं उस बात पर ही तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो ऋषि का रोल अदा करता है ना वो स्तोता बनेगा, और ऋषि के अंदर से मंत्र आ रहा है ना। ठीक है, लेकिन वो भगवान ने जो है केवल ऋषि को माध्यम बनाया, तो इसलिए हम ऐसा बोलेंगे कि देवता ऋषि बन गया, ना कि जो ऋषि था वो भगवान बन गया, तो हम बोलेंगे कि ऋषि देवता हो गया यहाँ पे। नहीं तो देवता ऋषि बना तो इसका अर्थ ये हो गया कि वो जो ऋषि है वो तो आध्यात्म को तो प्राप्त है देवता के साथ। यही अंतर करने के लिए तो मैं बोल रहा था जी, जो आप भी बोल रही हैं कि देवता था जो कि स्तोतव्य था, वो अपनी ही प्रशंसा कर रहा है कि मैं ऐसा हूँ मैं ऐसा करता हूँ, तो यहाँ तो अब देवता ही स्वयं अपनी स्तुति कर रहा है, इसलिए स्तोतव्य भी वही है और स्तोता भी वही है। तो माने देवता ऋषि का पार्ट ऋषि की भूमिका में आ गया, हाँ स्वयं ही स्वयं की कर रहा है, तो इसलिए देवता और ऋषि समान हो गए इस तरह से। मैं ऐसे बोल रहा था कि जब भी वो ऋषि के भूमिका में आएगा तो वो स्तोता बनेगा। नहीं, आप अलग ढंग से बोल रहे थे गुरुजी, आप ऐसे बोल रहे थे कि ऋषि और देवता एक ही होगा, तो वहाँ पे जरूर वो ऋषि जो है वो देवता के साथ तादात्म्य हो करके ही ऐसे बोल सकता है, तो फिर वो ऋषि देवता ही हो गया। माने जैसे वो अर्थापत्ति में भेद है, आप अर्थापत्ति अलग निकाल रहे हैं, वो दोनों संभावनाएं हैं, वो जो भी होता है उसको माने, पर वो दोनों हो सकते हैं। तो ये तीन मंत्र जो है, तीन सूक्त जो इन्होंने दिए, अहम भुवम वसुना पूर्वस्पति अहम धनानी संजयामी शश्वत, मैं जो है वसुनापति भुवम संपूर्ण जगत का स्वामी हूँ, भुवम जो है अभूत अभूतम अभुवन अभू अभूतम अभूत अभुवम, ये भुवम जो रूप बना है ना, ये वो हो गया दीर्घ उकार को उवंग आदेश हो रहा है, यहाँ उक आगम नहीं किया, ये जो भुवम है माने भुवम भूयासन, ये जो ये भुवम जो बनता है ना, ये जो उसमें आता है, ये उसमें आता है ना योग दर्शन में, ये भुवम जो है वैदिक प्रयोग है। भू आगे आम है, उंग हो गया, भू का आगम नहीं हो रहा है यहां, मा भुवम। ये जो अहम भुवम वसुना पूर्व्यस्पति, सबसे प्रमुख जो पति हूं, पूर्व्यपति वसुनापति जगत का स्वामी हूं, अहम सस्वत धनानि संजयामि, मैं सनातन धनों को जीत रहा हूं। गुरु जी योग दर्शन का क्या बोल रहे हैं आप? शब्द प्रयोग है। कौन सा, कहां पे? मान भुवम भूयासन, मान भुवम भूयासन, ऐसा नहीं हो कि मैं ना रहूं। अच्छा, तो ये भुवम प्रयोग आया है, ये भुवम प्रयोग है, तो मैं कह रहा हूँ ये इसका अलग अलग है, वो वैदिक प्रयोग है ये, तो उवंग आदेश हो गया, वो कागम नहीं किया। रस मान ले, रस हो गया। चलो ऐसे कर लो, शब्द हमें उसको सिद्ध करना है, भुवम अभुवम के अर्थ में भुवम है ये। लक्ष्य एक ही है, रास्ते अलग अलग, तरीके अलग अलग, रास्ते अलग। रस को कह रहे जी, हैं? क्या यहाँ पे जैसे हरस्व लिखे हैं, हाँ, कि खांदा सब का ढाबावा हरस्व कौन पे जी, तो यहाँ पे जो हरस्व करेंगे तो यहाँ जो सब भी तो आएगा, तो सब का क्या लुक कर रहे हैं यहाँ पे? नहीं, लंग लकार में है तब तो लुक हो जाएगा और उवंग हो जाएगा, निप को हम उवंग करना पड़ेगा। मारे भुवम शब्द हमको बनाना है भूतकाल में, लंग लकार में या लुंग लकार में, अब ये प्रक्रिया तो जो भी इसमें अपनानी हो, सूत्र तो ऐसा कोई विशेष है नहीं, इसलिए थोड़ा सा हमें यहाँ पर प्रक्रिया में दोनों ढंग से बना सकते हैं, ह्रस्व भी कर सकते हैं इसको, और ह्रस्व ना करके वुक ना करें, उवंग कर दिया, गुण भी नहीं करना पड़ेगा, उवंग करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। तो ये सारा इन सूक्तों में सर्वत्र देवता के लिए उत्तम पुरुष अहम का प्रयोग होने से जीवात्मा परमात्मा का वर्णन कर रहे हैं। अब ये चंद्रमणि जी ने निष्कर्ष में कुछ दिए वाक्य लिखे हैं, वेदार्थ करते समय परोक्ष कृत 464 पृष्ठ पर पढ़ रहा हूं, वेदार्थ करते समय परोक्ष कृत प्रत्यक्ष कृत और आध्यात्मिक मंत्रों के उपयुक्त नियमों को भली प्रकार ध्यान में रखना चाहिए, इन्हीं के अज्ञान से अनेक वेद भाष्यकार वेदों में सूर्य आदि जड़ पदार्थ की पूजा का विधान समझते हैं, जहां देवता के लिए प्रथम पुरुष का प्रयोग हो वहां समझना चाहिए किसी वस्तु का परोक्ष रूप में वर्णन है, जहां मध्यम पुरुष का त्वम आदि का प्रयोग हो वहां किसी वस्तु का प्रत्यक्ष रूप में प्रतिपादन है, और जहां उत्तम पुरुष अहम आदि का प्रयोग हो वहां जीवात्मा या परमात्मा की चर्चा है, इसे पूर्णतया ध्यान में रख लेना चाहिए, एवं त्वम आदि का प्रयोग करते हुए प्रत्यक्ष रूप में जड़ चेतन दोनों का वर्णन हो सकता है, इसलिए आवश्यक नहीं कि ऐसे स्थलों में केवल चेतन का ही प्रतिपादन हो, जड़ पदार्थ का ना हो। इस प्रसंग में एक दूसरी बात भी ध्यान रखनी चाहिए, वो ये है कि मध्यम पुरुष का त्वम युवाम यूयम और उत्तम पुरुष का अहम आवाम वयम, इनमें से किसी एक के साथ वचन के अनुसार नित्य संबंध है, अतः यदि किसी मंत्र में मध्यम पुरुष का प्रयोग हो तो वचन के अनुसार त्वम आदि में से किसी का, और यदि त्वम आदि में से किसी का प्रयोग हो तो वचन के अनुसार मध्यम पुरुष का अध्यार कर लेना चाहिए, इसी प्रकार उत्तम पुरुष और अहम आदि के बारे में समझ लें। आखिरी में क्या कहा, समझ में आ गया? क्यों कह रहे हैं गुरुजी गच्छामी बोलेंगे तो अहम का प्रयोग समझ लो जी, मतलब वो तो जी, ये जो इन्होंने कहा इन्हीं के अज्ञान से अनेक वेद भाष्यकार वेदों में सूर्यादि जड़ पदार्थों की पूजा का विधान समझते हैं, तो ये कहां भूल हो गई उनसे, परोक्ष प्रत्यक्ष कृत और आध्यात्मिक न समझने से कैसे जड़ देवताओं की पूजा कर विधान कर रहे हो? परोक्ष कृत प्रत्यक्ष आध्यात्मिक मंत्रों के उपयुक्त नियमों को भली प्रकार ध्यान में, इन्हीं के अध्ययन से अनेक वेद भाष्यकारों ने वेदों में सूर्य जड़ पदार्थों की पूजा का विधान, जैसे कि ये यूं मान रहे हैं, पूजा फिर आखिरी में ये भी कह दिया कि त्वम शब्द का प्रयोग भी देखें जहां पर, तो जरूरी नहीं कि चेतन का ही वहां पर सामने है, जड़ भी हो सकता है। तो ये पूजा तो वहां होगी जहां मत पर प्रत्यक्ष कृत ऋचाएं हैं। पूजा के लिए प्रत्यक्ष कृत होना तो कोई जरूरी नहीं, वो तो किसी तीनों में लगा सकता है लगाने वाला, तो जिसकी पूजा करनी है उसका निर्धारण, उसमें इससे क्या दिक्कत आ रही है? माने प्रथम परोक्ष कृत ऋचाओं में तो हम उसकी परोक्ष कृत प्रत्यक्ष कृत आध्यात्मिक मंत्रों के उपयुक्त नियमों को भली प्रकार ध्यान में रखना चाहिए। इन्हीं के अध्ययन से अनेक वेद भाष्यकारों ने वेदों में सूर्यादि जड़ पदार्थों की पूजा का विधान समझते हैं। माने कारण भी देना चाहिए था साथ में, फिर ठीक से स्पष्ट। जहाँ देवता के लिए प्रथम पुरुष का प्रयोग हो वहाँ समझना चाहिए किसी वस्तु का परोक्ष रूप में वर्णन है, मध्यम पुरुष त्वम आदि का प्रयोग हो वहाँ ये प्रत्यक्ष रूप में प्रतिपादन है, और जहाँ उत्तम पुरुष अहम आदि का प्रयोग हो वहाँ जीवात्मा परमात्मा की चर्चा है। इतने से भी नहीं होगा ना, उत्तम पुरुष अहम आदि का प्रयोग हो वहाँ जीवात्मा परमात्मा की, हाँ सीधा अहम जहाँ जीवात्मा परमात्मा के लिए प्रयोग हो रहा है उतने मात्र से भी उत्तम पुरुष के होने से वो आध्यात्मिक ऋचा नहीं होती ना, जैसे भर्गो देवस्य धीमहि, तो इसको आध्यात्मिक ऋचा थोड़ी कहेंगे। ये तो है ही नहीं। हाँ ये तो नहीं, ये ऐसा कह रहे हैं शायद जी कि वस्तु शब्द का प्रयोग किया इन्होंने जी, कि जहां प्रथम पुरुष का प्रयोग हो वहां समझना चाहिए किसी वस्तु का, यानी आत्मा परमात्मा का नहीं, परमात्मा का नहीं किसी वस्तु का, वो जो देवता है। पर वो ये तो परमात्मा का भी है प्रथम पुरुष में जी, वो है। ये तो इनकी बात को जो स्पष्टता के लिए बोला वो संगत नहीं लग रही। तो ये प्रथम पुरुष में जो हुआ वो वस्तु, मध्यम पुरुष में हुआ वो भी वस्तु, यानी वो परमात्मा नहीं, परमात्मा भी तो वस्तु है। इन ये जो कह रहे जी, और जहाँ उत्तम पुरुष है वहाँ आत्मा परमात्मा है, शंकराचार्य ने तो परमात्मा के लिए वस्तु ही प्रयोग किया है। वो कहते हैं चित्तस्य शुद्धये कर्म न तो वस्तु उपलब्धये, वहां वस्तु का अर्थ पहले मैं समझता था कि वस्तु का माने वो ये चीजें पाने के लिए, चीजें पाने के लिए, तो शंकराचार्य कहते हैं वस्तु माने आत्मा को पाने के लिए कर्म नहीं है, वो तो शुद्ध करने के लिए अपने चित्त को। चित्तस्य शुद्धये कर्म न तो वस्तु उपलब्धये, आत्मा को पाने के लिए कर्म नहीं होता है, वस्तु मानी आत्मा। परम सद वस्तु ऐसे एक शब्द का प्रयोग करते रहते श्री मां की पुस्तक, परम सद वस्तु। और ये बात तो हमारी समझ में नहीं आई। वैसे अच्छा जी जो आपने पॉइंट आउट की कि इन्हीं के अध्ययन से वेद भाष्यकारों ने जड़ पदार्थों की पूजा का विधान समझते हैं, परोक्ष कृता प्रत्यक्ष कृता मंत्रा भूयिष्ठा अल्प सा आध्यात्मिक क्या है। परोक्ष कृत और प्रत्यक्ष कृत मंत्र जो हैं वो बहुत ज्यादा हैं और आध्यात्मिक मंत्र कम है। हाँ जी, आध्यात्मिक मंत्र जो है वो कम है, अल्पशह है, अहम भाव में बहुत थोड़ा कहा गया। वेदों में तत्वज्ञान परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप में तो अधिक पाया जाता है, परंतु तो आध्यात्मिक रूप में अहम भाव में बहुत थोड़ा है। हैं? हम मंत्रों के तीन प्रकार के अर्थ बताते हैं वैसे, तो जब हम कि ये मान रहे हैं कि ये प्रत्यक्ष परोक्ष है या आध्यात्मिक है, तो आध्यात्मिक मंत्र जो हैं वो थोड़े हैं, तो मतलब सबका आध्यात्मिक अर्थ नहीं हो सकता। वो एक अलग तरह से विभाजन किया इन्होंने, आध्यात्मिक अर्थ एक अलग आध्यात्मिकी ऋचाएं, विशुद्ध आध्यात्मिक ऋचाएं उनको मान लिया जहां उत्तम पुरुष का योग है और देवता देवता और स्तोता का जहां भेद है। ये तीनों ही आध्यात्मिक हो सकते हैं उस अर्थ में जो आध्यात्मिक जो हम कहते हैं उस हाँ अर्थ में, तो ये तीनों भी आध्यात्मिक हो सकते हैं। जी जी, वो अलग अर्थ में प्रयोग करते हैं हम, जो हम प्रयोग करते हैं वो अलग अर्थ में, यहाँ जो प्रयोग हुआ है एक अलग अर्थ में प्रयोग हुआ है। मैं समझ रहा हूँ जी, आध्यात्मिक तो हो सकते हैं वो एक अलग विषय है, लेकिन यहाँ ऋषि कभी उसको परोक्ष करके वहाँ उसका अध्ययन कर रहा है। क्या परोक्ष करके? परोक्ष उसके ऋषि उससे परोक्ष है, ऋषि परोक्ष है, ईश्वर ईश्वर ऋषि से परोक्ष है, तब वो स्तुति कर रहा है या प्रार्थना कर रहा है। ऋषि जो है देवता से परोक्ष है, देवता ऋषि से परोक्ष है, देवता ऋषि से परोक्ष है और तब वर्णन कर रहा है। हाँ जी हाँ जी, तब वो परोक्ष कृत ऋचा होगी। जी जी, देवता जब सामने है तो प्रत्यक्ष कृत होगी और स्तोता देवता का ही खुद ही देवता बन गया तो वो आध्यात्मिक हो गया। ऋषि के सामने देवता दूर है तो परोक्ष कृत, सामने है प्रत्यक्ष है। जैसे मैं अग्नि की वहां पर रखी है उसकी स्तुति कर रहा हूं, तब तो हो गया परोक्ष कृत, अग्नि के पास घूम रहा हूं मैं और देख रहा हूं, संबोधित भी उसी को करता हूं और उसी को संबोधित कर रहा हूं। हे अग्नि, क्या तेरे कमाल है, कैसी कैसी अच्छी तेने दुनिया में, और फिर मैं जाकर के उसके अंदर ही बैठ गया। बैठे नहीं, दूर बैठे बैठे भी ये बोले कि मैं अग्नि हूं। नहीं, बैठ गया, वैसे कह रहा हूं कि एक तो दूर है, फिर पास चले गए अग्नि को देख करके उसको आमने सामने बातें करने लगे, फिर ये बातें बंद की और अग्नि में ही हो गए। लेकिन इसमें दूर निकट और उसी में बैठने की तो कोई बात ही नहीं है, शब्दों के अंदर दूर रहते हुए भी हम उससे जब सीधी बात कर रहे हैं, हमारा कोई परिचित विदेश में है और हम उससे सीधी बात कर रहा है कोई, वो प्रत्यक्ष कथन हुआ, ये शब्दों के अंदर है ना। वो आप जो कह रहे हो उसको मैं समझ रहा हूँ, जैसे कि दूर तो ही वो है ना, एक वात्स्यायन का है, दूर तो ही असमर्था नाम, मतलब संबंध जो है दूर हो तो संबंध टूट गया, ये नहीं होता है, नहीं होता है, हो तो संबंध बन जाए। तो भावना के स्तर पर की बात कर रहा हूँ ना मैं, भावना के स्तर पर जब हम एक हो जाते हैं तभी उस बात को मैं कह रहा हूँ। हाँ, अर्थ तो यह समर्था नाम आनंतरियम अकारणम। तो गुरु जी ये मंत्र कैसे प्रत्यक्ष कृत हुआ? माचिदन्यत वो तो सुना दिया ना अभी, ये तब से ही मैं प्रश्न पूछने का उत्सुक था, पूछ नहीं पाया तब से, ये समझ में नहीं आया ये प्रत्यक्ष कृत कैसे हुआ। प्रत्यक्ष कृत तो ये इस रूप में है ना। अच्छा, ये हाँ, ये तो प्रत्यक्ष कृत थोड़ी है, ये तो परोक्ष कृत है। इसमें यहाँ तो प्रत्यक्ष कृत में दिया हुआ है। नहीं नहीं नहीं, ये उसका अपवाद रूप में दिया है कि ये परोक्ष कृत ऋचा है, जबकि मध्यम पुरुष का प्रयोग हो रहा है, क्योंकि वो यूं कह रहा है कि हे मनुष्य तुम ऐसा करो। वेदों के प्रतिपाद्य विषय क्या हैं ये दिखा रहे हैं आगे। अथापि स्तुतिरेव भवति नाशीर्वादा, स्तुति ही होती है किन्हीं किन्हीं मंत्रों में, प्रार्थना नहीं होती है। ना आशीर्वादा इंद्रस्य नो वीर्याणि प्रवोचन यथा एतस्मिन् सूक्ते, इस सूक्त में जो है इस सूक्त में स्तुति मात्र है, प्रार्थना नहीं है। आशीर्वाद का अर्थ है प्रार्थना, कुछ कुछ मंत्रों में स्तुति मिलेगी, प्रार्थना नहीं मिलेगी। अच्छा जी, ये अथापि स्तुति रे भवति ना आशीर्वादा, ना आशीर्वादा का अर्थ है न प्रार्थना, प्रार्थना नहीं मिलेगी। जैसे पीछे ये मंत्र आ चुका है ना, इंद्रियस्य नो वीर्याणि प्रवोचम यथा एतस्मिन् सूक्ते, इसे एक मंत्र हमने देखा था ना, इंद्र के पराक्रमों को मैं कहता हूं 460 पृष्ठ पर, यानी चकार प्रथमानि वज्री, इसमें स्तुति है, प्रार्थना कुछ भी नहीं। अथापि आशीरेव न स्तुति, कुछ मंत्र ऐसे हैं जिसमें प्रार्थना ही मिलेगी, स्तुति नहीं मिलेगी। अगला विषय, आशीरेव माने प्रार्थना ही मिलेगी, स्तुति नहीं मिलेगी। जैसे सुचक्षाहम अक्षिभ्याम सुवर्चा मुखेन सुश्रुत करणाभ्याम भूयासम, आंखों से मैं अच्छा देखने वाला, मुख से दीप्तिमान सुवर्चा, सुश्रुत करणाभ्याम और कानों से अच्छा सुनने वाला हो जाऊं, तद एतद् बहुलम अध्वर्युवेद है ना, यजुर्वेद में ऐसा विषय ज्यादा मिलता है, प्रार्थना वाला विषय यजुर्वेद में। याज्ञेषु च मंत्रेषु, यज्ञ मंत्रों में। इससे किसी ने यह निष्कर्ष निकाला, जो लोग ये कहते हैं कि मंत्र का तो केवल यज्ञ में ही विनियोग होता है, मंत्र तो यज्ञ के लिए ही बने हैं, तो इससे विरुद्ध जाता है वो बात, क्योंकि यहां कह रहे हैं कि ये बहुल करके याज्ञीय मंत्रों में होता है, इसका मतलब बिना याज्ञीय मंत्र भी होते हैं। जैसे इन्होंने कहा ना, तदेतद् बहुलम आध्वर्यवे याज्ञेषु च मंत्रेषु, वो तो रहती है। फिर इससे ये एक अर्थापत्ति निकल रही ना कि मंत्र बिना यज्ञ वाले भी होते हैं, ये बात प्रार्थना यज्ञीय मंत्रों में होती है बहुल करके, बहुल करके होती है। तो साथ में ये बात भी तो निकली कि यज्ञीय मंत्र से अलग भी मंत्र होते हैं। हाँ, जो लोग ये कहते हैं ना केवल यज्ञ के लिए, हाँ उसका खंडन में बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ आध्यर्यवे का अर्थ है यजुर्वेद के मंत्रों के लिए, आध्वर्यवे यजुर्वेद के मंत्रों के लिए। चतुर्थी कर दी ना, हाँ जी आपने बताया ये दिया है, प्रार्थना मंत्रों का पाठ अध्यर यजुर्वेद में, सप्तमी है जी, अध्वर्यवे ऐसा है, ये अध्वर्यवे शब्द है, सप्तमी है ये, अध्वर्यु से संबंध अध्वर्यव, ये जो है ऐसा शब्द बना दिया, चतुर्थी नहीं है, सप्तमी है ना, सात एक है, ये लिख भी लो, क्या कह रहे थे अच्छा जी? अभी आप कह रहे थे कि यजुर्वेद में अधिकतर प्रार्थना है जी, तो ऋग्वेद में स्तुति ज्यादा है जी जी, और सामवेद में, सामवेद में उपासना ज्यादा है, क्योंकि प्रार्थना उपासना इसलिए क्रम है, यही क्रम दिया नहीं, उपासना भी है, स्तुति भी है, प्रार्थना भी है, तीनों ही है उसमें, तो तीनों ही है, नहीं उसमें तीनों है, लेकिन वहां जो ये क्रम लिखा महर्षि ने, ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना, अच्छा तो ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद, सामवेद में तो तीनों ही मिलेंगी। आगे अच्छा जी, अथापि शपथाभिशाप, शपथ और अभिशाप भी मिलते हैं वेदों में, अद्यामुरीय यदि आतु धानो अस्मी, आज ही मर जाऊं यदि मैं चोर हूं, तो शपथ ले रहे हैं, अद्यामुरीय मुरीय माने मर जाऊं, यातु धानो अस्मी, यदि मैं राक्षस हूं, मैं राक्षस हूं तो आज ही मर जाऊं, यदि वह आयुस्तत पुरुषस्य, यदि मैंने किसी पुरुष की आयु को सताया है, किसी को कष्ट दिया है तो आज ही मर जाऊं, लेकिन अभिशाप, अगला अभिशाप है अगली मंत्र में, अगली पंक्ति में, अधा से वीर दस भी युया, अपने 10 पुत्रों के सहित वो मर जाए, यो मा मोघम यातु धान इत्या है, जो व्यर्थी मेरे को यातु धान बता रहा है। मैंने नष्ट किया है, उसको सताया है, कष्ट दिया है। यदि वा आयुर आयुष ततप पुरुषस्य, 467 पेज पर 7 104 25 मंत्र रहा। गुरुजी ठीक है, तो शपथ और अभिशाप इस मंत्र में, दूसरी पंक्ति में अभिशाप है, पहली पंक्ति में शपथ है। अध्यामुरियत धानो अस्मि अधा सवीरे दसवी युया, ये शपथ है न ये अभिशाप है। मंत्रों में ऐसा भी मिलेगा, यूं कह रहे हैं, शपथ और अभिशाप इस तरह के मंत्र भी मिलेंगे, तो केवल उदाहरण मात्र दे रहे हैं, ऐसे भी मिलेंगे ये दिखा रहे हैं। शपथ खा रहे हैं गुरु जी, तो अकेले मरने की बात करें, अभिशाप दे रहे हैं 10 पुत्र उसके मर जाए ऐसा। और क्या, वो तो ऐसे ही बोलेगा। इसका शपथ का अभिशाप का फल क्या होगा? ये मंत्र का विषय बता रहे हैं कि वेदों में ऐसे मंत्र बने मिलेंगे हमको जहाँ शपथ और अभिशाप चलेगा। वास्तव में गुरुजी इसमें के पीछे कुछ रहस्य होगा। और अथापि कस्यचित भावस्य आचिख्यासा, कभी कभी किसी भाव की, किसी पदार्थ की, कहने की इच्छा, सत वस्तु की, सृष्टि उत्पत्ति आदि भाव की आचिख्यासा, कहने की इच्छा, जैसे न मृत्युरासीद अमृतम न तरही तमासीद तमसा गूढ़ मग्रे, अथापि परिदेवना कस्माचित भावात, किसी भाव विशेष से विलाप भी मिलेगा। हाँ जी, कल पढ़ाएंगे ना, कल जुगाली तो कल होगी। चलो समाप्त कर देते, समय हो गया।